Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bizi sizlerle tekrar buluşturan Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Bugün öğlende Hindistan ziyaretimizden dönmek nasip oldu. Bir hafta kadar Hindistan'daydık. Malumunuz vesile geçen perşembede yola çıkmış olduğumuzdan sohbette bulunamadık. Bu arada cuma dersimiz ve pazartesi dersimizi yapamadık. Elhamdülillah çarşamba dersine yetiştik. İmam Rabbani Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin feyizlerinden, bereketlerinden istifade ettik, etmeye çalıştık. Çok makbul ziyaretler olduğuna inanıyorum. Etrafımızda bulunan kardeşlerimizin tabii ihlası, bereketi sayesinde bizlerin de kabul olunacağımızı ümit ediyorum. Bu hususta inşallah Lale Gül dergimizde bir dahaki ay geniş malumat, resimlerle beraber İmam Rabbani Hazretlerimizin mübarek mektubattan yazdığı bir mektup, birinci cilde el yazısı, meşayihimizin bazen el yazıları, hatları, ondan sonra İmam Rabbani Hazretlerimizin etrafında bulunan daha birçok meşayih, bu zamana kadar gidip geliniyor. Ben 11 sene olmuş Efendi Hazretlerimizle gidelim. O vakit yine kimse ziyaret etmemişti. Onları ben etmiştim. Fakat şimdi daha tafsilatlı bir şekilde ettim. Torunlarında büyük veliler var. Hiç bugüne kadar duymadığınız. Onların da kabri şerifleri, resimleri, faziletleri, meziyetleri, üstünlükleri anlatılacak. Yani dergide Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayağını bastığı taş Hindistan'da Cuma camisinde bulunuyor. Seyitler özel Osmanlı onları getirtmiş. Medine-i Münevvere'den 400 sene evvel kutsal emanetleri onlara teslim etmişler. Kutsal emanetler Delhi'deki Cuma Camisi'nin hemen yanındaki bir bölümde bulunuyor. Onlar da orada Vehhabilerle uğraşıyor. İmam ve dernek Vehhabiymiş. Onlar oradan çıkartmaya uğraşıyor. Çok kıymetli eserler. Onların hep resimleri. Facebook'ta da bir kısmı paylaşıldı herhalde. İşte onlarla ilgili malumat. Daha birçok şey konuşuruz. İnşallah yazarız, hazırlarız. Tabii hastalık çok oluyor, yorgunluk çok oluyor. Onun için şimdi çok tafsilata giremeyeceğim. Ancak mektubattan dersimizden biraz devam etmek isterken bugün duyduğum yani bir haftadır olmadığım için bugün duyduğum bir tanesine gördüğüm iki tane konuyla temas edeceğim. Birisi zaten mektubatla alakalıdır ve bu mektupta yani dersini yaptığımız bu itikat mektubunun konusudur. İşte uçakta giderken kaste istiyor musunuz dediler. Ben de pek okunacak kaste yok. Sağcı gazeteler veya hükümet yanlısı gazeteler dahi çok kadın, kız, çıplak buna hiç rahat etmiyorlar zaten. Haberlerde de yani ne olur ne olmaz, Müslümanlarla alakalı ne var ne yok onu da çok hesap etmiyorlar. Onun için tercih olarak yani dedim Akit gazetesi verin. Hani hiç olmazsa kadın, kız olmuyor. Efendim, aldım gazeteyi. Biraz okurken, tabii bütün sayfaları okurum yani. Bütün köşeleri de okurum. Hızlı okurum yani. Bir yere geldim, tabii 18. sayfa, 1 Kasım. Bugün 1 Kasım değil mi? 2 Kasım mı bu? Ya bu... Ha orada tabii bir gece evvel gün orada evvel oluyor belki. Bu tabii bir gün sonraki. O zaman dünkü gazete olmuş oluyor bu. Efendim çünkü orada biliyorsunuz çok saat farkı var. Biz oradan gece çıktık. Yani 2,5 saat erken burası. Orada. Orada daha geç. Yani gazete bu gazete. Burada bir yazıyla karşılaştım. Tabii o Şaban ismindeki bir profesör soyadını unutuyorum. Şimşek miydi? O Şaban Şişek, onun yazılarına birkaç kere çok yanlışlar buldum. Reddiye yapmıştım size Ehl-i Sünnet adına. Diğerlerinde genel manada uyumluydu, olumluydu. Efendim, Hüseyin Öztürk kardeşimiz çok güzel mesela yazmıştı. Bu film hakkında, efendim sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğu hakkında bir şey çıkarmışlar. İranlı bir adammış bu. Mecid Mecidi miymiş, neymiş? Bu film hakkında işte İran yine yapacağını yaptı, yine memleketi karıştırdı. Yine fitne karıştırdı. İşte en iyi dostlarımız bile birbirine girdik. Seyredin diyen var, seyretmeyin diyen var. İşte İran hep İslam alemini efendim karıştırır, fitne çıkarır falan. Güzel mesela Hüseyin Öztürk'ün yazısı vardı. Ondan sonra yine bir adını unutabilirim. Mazur görsün beni, bir kardeşimizin yazısı. Tanışmıyorum şahsen kendileriyle. Ama doğruya doğru, güzele güzel. Yine orada işte efendim İran'ın bir tane dostu yok. Müslüman ülkelerden bir tane dost yok. İşte Haçlı Şabi meselesi, Musul Kerkük Telafer meseleleri, Suriye meseleleri çok güzel tahlil etmişti İran şerleri bakımından. Fesadı, fitnesi bakımından zararlarını anlatmıştı. Yani birçok yazıları da beğendim. Olumlu buldum. Milleti uyarıcı buldum. İşte gazete okumanda bazı faydası oluyor. Biz vakit bulamıyoruz ama mesela Raç Salah hocamızın tutuklandığını ben mesela duymamıştım. Bilmiyordum. Yani biz devamlı burada İstanbul'da devamlı derslerdeyim yani. Hiç derslerden başımı kaldıramıyorum. Haber de takip edemiyorum yani epeydir, aylardır. Raç Salah hocamız çok kıymetli bir el sünnet alimdir. Filistin davasının öncüsüdür. Taviz vermemiştir. Onun için tabii Yahudi onu hapse atmış, özgürlüğünü kısıtlamış. Allah'ım halâs eyle ya Rabbi, Allah'ım salli aleyhi seyyidi Muhammed ve aleyhi seyyidi Muhammed. Allah'ım bir hakkı seyyidi Muhammed ve aleyhi seyyidi Muhammed. Ya Rabbi Raci Salih hocamıza acil halâs eyle bu Yahudinin elinden ya Rabbi. Filistinlilerden, kardeşlerimizden kimler bu Yahudinin hapislerinde mazlum durumda, esir durumda kaldılarsa hepsini bir an önce halâs eyle hocamızla beraber. Bir an evvel halâs eyle ya Rabbel âlemin ve ya hayran nâsırîn ve ya hayran fâtih. Ne zor iş yani. Biz yine burada hapis yattık kaç kere ama yine burası yine bir selam verir eder yani. Nasılsın, iyi misin soran olur. Yahudi'nin hapishanesinde ne kadar zor durum yani. Buradaki hapisten o bin katı fazla bir zulüm olur. Onun için... Yani bize tabii yapılan zulüm olduğundan bahsediyorum. Herkesi de hapsetmek zulüm değil. Hak edeni de hapseteceksin yani. PKK'cılık yaptı o belediye başkanı Diyarbakır'ın şimdi. Çoktan hapse hak etti mesela. Ya ona zulüm denmez. Her hapse atılana zulüm denmez. PKK'cılık yaparsa, teröristler yaparsa, Aşin Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlar gözaltında yok tutuklanacak diye. Bütün dünya yıkılıyor ortalık. Neymiş efendim? Yok. Basın özgürlüğü. Ulan ne basın özgürlüğü? Yok biz cumhuriyetçiyiz. Ne cumhuriyetçisiniz be? Ulusalcıyız. Ulusalcılıksın. Yanından geçmemişsiniz be. İşiniz gücünüz PKK, PYD'yi övmeler, terör örgütlerine destek vermeler, marjinal, mezhepçi bir kafanın eline geçmiş. Sizin ne hiç alakanız var cumhuriyetle, değerleriyle, vatan millet sevdasıyla ya? Yani esas FETÖ'cülükleri de söyleniyor ama FETÖ'yle irtibatlarını o kadar bilmesem de. Tabii ki tırlar, yardıma giden tırlar davasından FETÖ'nün şeyliğini yaptılar, borazanlığını, evraklarını yayınladı o. Can Dündar kaçağı. Ondan sonra oradan anlaşılıyor irtibatlar ama zaten PKK. Ne kadar CHP'de bunlarla müşterek vaziyette. İşleri güçleri teröristleri savunmak, teröristleri desteklemek, teröre teşvik. Ya bu suçtur ya. Bu suçtur. Biz size niye Müslüman olmuyorsunuz demiyoruz. Özgürlük var, inanmama özgürlüğünü kullanıyorsun. Yok başın niye açık demiyoruz. Veya namaz kılıyor musun, kılmıyor musun sormuyoruz. Bize ne yani? Bu laik düzendeki şey, sistem böyle, özgürlük var. Yani vakıı söylüyorum. Tasvip ettiğim için söylemiyorum. Ama şimdi bir de anayasa var, yasalar var, kanunlar var. Sen şimdi burada terörü destekleyemezsin. Terörü desteklese hacı da olsa suçtur, hoca da olsa suçtur. Şimdi doğuda, güneydoğuda bir şeyh çıksa veya bir şeyda çıksa, müderris çıksa ki var, az da olsa var. PKK'yı müdafaa etse. Hükümet onu hapse atsa, ben alkışlarım. Çünkü PKK'yı müdafaa edenler hapisliktir. Teröristtir yani, eşkıyadır. Bunun sakallısı, namazlısı, abdestsizliği, abdestsizliği olmaz. O ayrı bir şey. İman ayrı bir şey. İnanır inanmaz. Amel ayrı bir şey. Kılar kılmaz. Ben de çok alakadar etmez. Mevla verecek herkes hesabını. Ben devlet yöneticisi değilim. Kanunları ben koymuyorum. Mevla bana ne kadar sorar? Ha, buradaki sorumluluğum kadar. Doğru anlatıyor mu, anlatmıyor muyum? Onu sorar. Ama biz PKK ve terör destekçiliğinde bunlara efendim iyi yaptınız diyoruz da hacıyı hocayı hapse atsalar kötü mü diyeceğiz? Onlara da iyi diyeceğiz. Çünkü neden? Dava vatan davasıdır. Millet ümmet davasıdır. Bütün İslam aleminin gözü Türkiye'de. Herkes bir medet bekliyor. Bak bütün Müslümanlar kıtır kıtır kesilmek üzere Haçlı Şabi orada yığın yapıyor. Telafere falan girmek üzere. Bak askerimiz buradan Ankara'dan her yerden işte neyse sevkiyat yapıyor. Şu anda bütün haberler yollarda bütün Antep'e ulaşıyor şimdi kafileler ulaştı. Sevkiyat yapıyor. Acil bir durumda orada. Kıtır kıtır kesecekler Müslümanları, Türkmenleri. Yani bu Haçlı Şabi feci bir ya. Bütün dünya artık bunu kabul et. Baş terörist. Şimdi bu İran Şii milislerini kastediyorum. Bu adamlara karşı bak Türkiye yine bir hazırlık yapıyor. Yani nasıl engelleyebiliriz? Amerika, Rusya. Umurunda değil. Rusya zaten Halep'i bombalayıp duruyor. 300 bin kişi abluka altında şu anda. Su yok, yemek yok, bir şey yok. Giriş çıkış tıkanmış vaziyette. 300 bin kişi çok büyük bir tehlike altında şu anda Halep'te duruyor. Rus bombardımanına karşı. Ya dünyada neler oluyor? Bunlardan haberdar olmak lazım. Müslümanlar çok zor durumda kaldılar. Onun için terörü destekleyen kim ise, Cumhuriyet gazetesiymiş de bilmem neymiş de, adını Cumhuriyet koydun mu, Cumhuriyetçi mi oluyorsun? Milliyet koydun mu, milli mi oluyorsun? Hürriyet koydun mu, özgürlükçü mü oluyorsun? Ya lobilerin adamıysan, masonlara çalışıyorsan, fason çalışıyorsan? Ya? Onun için biz Hacı Hoca demeyiz. Öbürü de hocaydı işte FETÖ. Ne oldu? Loca Efendi oldu değil mi? Hoca Efendi, Loca Efendi oldu. Olur. Kim vatana millete hainlik yaptı? Bunun Müslüman mı gavur mu sorulmaz. Bu adam teröristtir. İsterse sabaha kadar teheccüd kılsın. Gereken ceza verecek devlet. Vermelidir. Verdiğini teşekkür ediyoruz. Hepimizin güvenliği açısından. Bu cumhuriyet gibi tipler bu PKK'ya böyle yol verirse biz ne oluruz? Ne oldu yani HDP'nin durumu? Hepsi hürriyeti, şusu, busu, hepsi destek vermediler mi? Ahmet Hakan saz çaldırmadı mı bunlara? Hep teröre destek verdi bu adamlar ya. Askere, polise, kurşun sıkan adama destek verdiler ya. Onlara terörist demeyen, onların cenazelerine giden, onları şehit kabul eden, teröristi şehit kabul eden terörist olmaz mı? Bu adamlara bunlar destek verdiler. Şimdi göğe işte korkudan. O da korku belası. Halkın tepkisi var. Hükümet de artık ciddi kararlar alıyor. Pabuç pahalı olduğunu anladı. Vatan bölünmek üzere. Ancak akıllar başlarına geldi işte neyse. FETÖ'nün de şerrinden yeni yeni kurtulmaya uğraşıyorlar. FETÖ de çok bozdu bu kararları. Perişan etti. Şimdi gelinen noktada hükümet tedbirler alıyor. Vatanın bölünmemesi için. Böyle gazeteler devam ederse yazmaya vatan bölünür yani. Cesaret veriyor, cüret veriyor. Onun için tabii haberlere bakmakta da faydalar oluyor. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın sayfasında suhufunda ne buyuruyor Rabbimiz? يَنْبَغِي لِلْاَقِلَنْ يَكُونِ عَارِفًا بِزَمَانِيَ حَافِظًا لِلْسَانِ مُقْبِلًا عَلَى شَانِ. Akıllı kişiye gereken odur ki zamanında neler olup bittiğini bilecek. Sonra dilini koruyacak. Fuzuli konuşmaktan, yalan gıybetten. Bir de işine bakacak. Oyalanmayacak, boyalanmayacak. Buyuruyor Rabbimiz. Yani zamanını bilmek lazım. Ben de şimdi bak birkaç da okuyayım derken Raç Salah hocamız, o bana da gelmişti. Halit Caddesi'nde bizim derneğe de gelmişti, bizi ziyaret etmişti. Çok seneler evvel. Mübarek muhterem ehl-i sünnet ya Rabbi. Halasayla bir an evvel Allah'ım. Onu da bütün Filistinli Müslüman, Gazze'li kardeşlerimizin her birerine açık hava hapishanesinden, kapalı hapishanede, neredeyseler kurtar bu Yahudinin şerrinden ya Rabbel alemin ve ahirun nasir. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. ve alâ âli seyyidina Muhammed. Şimdi insanları haberdar edin. Sohbet başladı. Hoca canlı deyin. Efendim, sohbet canlı deyin. Kasetten kayıttan değil. Şu anda sohbet başlamış. Mesaj çekin. Telefon edin. Allah için bir hareket edin. Be mübarek adamlar. Yediniz akşam yemeğini, yattınız aşağıya. Cayır cayır yanıyor millet. 300 bin kişi ölümünü bekliyor. Telefer'dekiler, Musul'dakiler ne zaman kesecekler bizi diye Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz bekliyor. Haçlı Şabi kapıya dayanmış ya. Yani dünyada bu kadar olay varken bu kadar vurdum duymaz, kör ayvaz. Kalmayın yani. Kalmayın. Biraz etkilenelim ya. Biraz ilgilenelim sağımızda solumuzda. Habersiz de kalmayın. Ben size demiyorum. Ama doğru haber al. Şimdi mesela akitte bak ben doğruları da söylüyorum. Bilgiler alıyorsun. Efendim sağ sol köşelerde güzel hakikaten yazılarda gördüm ya. Şimdi baktım mesela yine bize en yakın konuşan ağızlar vardı birkaç tane. Ama o Şaban Şimşek gibi adam çıkıp da hadisleri akla bakarız. Akıl atıyorsak hadisi reddeder. Bak bunu kaç hafta evvel beyan ettim. Giderken de yine akit aldıydım. Giderken uçakta işte bir hafta oldu. Onda da baktım o yazıyor. Onun yazı yazdığı bugün de yoktu yazı. O günkü yazıda orada da diyor ki işte diyor bana şöyle diyorlar böyle diyorlar. Şaban diye dalga geçiyorlar. Falan işte beni mi kastediyor bilmiyorum. Yani mübarek adam adın Şaban değil mi? Biz de diyor Şaban Şimşek bir şey demiyoruz ki. Kısaltırsan şey oluyor. Yani benim de oluyor işte. Ahmet Mahmut Ünlü ne yapacağız şimdi? Cübbeli Ahmet Hoca oluyor. Cah oluyor yani. Ne yapacağız adam bize? C-A-H etse ne yapacağız? Dava mı açacağız yani? Bunlar normal şeyler. Kimse kimseyle dalga geçmiyor. Biz dalga geçecek olsak zaten o kadar yarım saat reddiye yapmayız. Dalga geçen insanlar zaten reddiye yapanlar dalga geçmezler. Reddiye ciddi bir iştir. İlmi bir iştir. Dalga geçenler zaten internet ağzı çoluk çocuk gençlerimiz. Onlar ilmi olmadığı için böyle Şaban ayakları yaparlar ama biz böyle bir şeyden uzağız yani biz. Kimseye adını Şaban deriz. Şaban değil mi? Şaban-ı Şerif ya. Şaban Şerif de şey oluyor yani. Fark etmez. Yeter ki düzgün olduktan sonra itikadın. Şaban olmak adı şey, mübarektir yani. Hayırlıdır. Öbürü ne olacak adın? Adın Mustafa olsa Muhammed olsa ne olacak? Yani kendin itikadın bozuk olduktan sonra isimlere takılmayalım. İsimler dalga geçme malzemesi değildir. Hakaret malzemesi sayılmamalıdır çünkü. Aksi takdirde. Ha ben o zaman Şaban'ın biri çıkmış, bir Şaban daha vardı. Ben bunları hep doğru konuşuyorum. Çünkü o da öbürde İlmi Kelam Dalı Başkanı'ydı. KonTV'de kaderi inkar eden. O da Şaban'dı. Yani bu bir Şaban daha vardı. Bu Şabanlar derken yani isimler tuttuğu için aynı noktada. Hani bunda bir sorun yok. Buraya takılmayalım. Ondan sonra aklın süzgecinden geçime konusunu işi yapmış bir şeyler yazmış. İşte unuttum bile. Ben o bir haftada 1000 senelik ömür yaşadım. O kadar ziyaret yaptık ki kafamız tabii. Çok yoğun oldu. Çok yani mevzular oldu, görüşmeler oldu. Ancak köye bir şeyler, misaller veriyor. Efendim o misalleri verirken de yine baltayı taşa vuruyor. Bayağı bir çanak kırıyor, sütleri döküyor. Yani bu kabul edilebilir bir şey mi? İşte peygamberimiz şöyle buyurur mu, böyle buyurur mu diye. Yine baktım sahih hadislerden bazılarını, bazısı da uydurma. Yani uydurmayla bunların usulü budur yani. İslamoğlu da böyle yapar. Kitapta kaynağı olanla hiç kaynaksız olanı bir kefeye koyar. Ondan sonra onun kategorisine koyaraktan küllüsünü reddetmek için. Şimdi mesela zemzem ne niyetle içersen 13'ündürü alır. Sonra da patlıcanı da ne niyete yersen 13'ündürü alır. Şimdi o patlıcanda millet Allah Allah ne iş ya falan der. Bu sefer zemzem de ne niyetle içilirse hadisi kaynar. Halbuki ma zemzem li ma şuribele denenmiş mücerreb sahih İbn Hacer'ler, Suyuti'ler amel etmişler ve nakletmişler. Yani bütün muhaddisler kabul eder. Müstakil kitabı da var bende. Bu hadisle ilgili. Zemzemle ilgili belki birkaç tane var. Ama bu hadiste güzel üstünde kapak yapmış. Hep kaynakları var, delilleri var. Ama şimdi bunların usulü budur. Torbaya koyarken hepsini taşlı pirinci birlikte koyar. Niye ki hepsini insan reddetsin diye. Yani ilim bu değil. İlim bak bu kaynaksızdır. Mevzudur, uydurmadır dersin. İttifaklıysa. Yani ittifakla mevzu ise yani, hiçbir kaynakta yoksa. Bunu ayırırsın, reddedersin. Çünkü buna da hadis de denmez. Uydurma rivayet denir buna. Mevzu hadis denmez. Hadisin bir şerefi var. Mevzu rivayet dersin. Edebe riayet lazım. Ondan sonra bu da efendim artık onu meşhur dersin, sahih dersin, mütevatir dersin, işte garip dersin, zayıf dersin ama onlar hepsi hadistir. Onlara hadis dersin. Şimdi tam hatırımda işte orası kalmadı da yani gayesiz gayesiz işler yani. Sinek işte mesela benim başıma geldi orada. Otelde bir çorba istedim. Çorba geldi. Baktım üzerine küçük bir sinek. Yanındakilere gördüm dedim bu sinek mi? Baktılar he. Hemen çorbayı değiştirelim dediler. Yok değiştirmeyin dedim. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sizin birinizin kabına çanağına sinek düşerse felyahmisu önce onu daldırsın sonra kaldırsın. Çeksin atsın. Sineği yesin demedik bak. Yine uydurur şimdi bu Oda TV. Sineği yesin şifa olur dediler ha. Bu Oda TV ya. Acayip bir şey oldu. Ya arkadaş bu Buhari'dir. Sahihtir. Sahih sahihtir yani. Feyne fihde cenahayi den vel hurâş şifan. Sineğin iki kanadının birinde dert var, zehir var, diğerinde panzehiri var. Onun için hangi kanadı üzerine düştüğünü bilemezsin. Daldırıp da kaldırırsan panzehir zehri telafi etmiş olduğuna kesin kanaat getireceğinden dolayı sineği atarsın ama çorbayı zayi etmezsin. İsrafa lüzum yok. Neden? Panzehiri var çünkü içinde. Bundan dolayı mesela başkası olsa bu hadisi nakleder ama o çorbayı yemez. Ama ben Cübbeli Hoca olarak konuştuğuma çok inanan ve inandığımı yapan biriyim. Her hususta böyleyimdir. Bundan dolayı dedim niye çorbayı götürüyorsunuz ya? Ve içtim. Afiyetle içtim ama iyice bir daldırdık yani sineği içine. Şimdi sizinle midenizi kaldırmayalım yani. Kalkarsa da kalksın. Hiç alakadar etmez. Şimdi bu hadis... Ha şimdi patlıcan ne niyetle yenirse onun üçündür uyduranın bir maksadı olabilir. Ne diye? Herif patlıcancıdır. Bayağı bir ürün hasatı vardır. Bu adamın malı elinde kalmış olabilir. Veya işte işini artırmak için bir şey uydurdu diye. Şimdi sineğin kanadını daldırsın diye bir şeyi adam niye uydursun? Sinek imal eden mi var? Sinek satan mı var ki? Adam niye işine gelsin yani? Bu ne alaka yani sineği daldır sonra kaldır uydursun yani? Çünkü akıl mantık bunun uydurulmasını mümkün görmüyor. Ama ne diyor akılcılar? Mutezile ilahiyatçıları bilmem neleri falan filan. Bu Salih Tunalar, Ahmet Hakan tipleri falan. Bunlar zaten ilmiye sınıfından olmadığından, yazar çizer sınıfından da olmadıklarını, kültürlü olmadıklarını da şimdi ispat edeceğim de birazdan. Ya ilmi zaten yok bu adamların da. Bunlar internet gezicisi yani sörfçüsü. Oradan bir şey bulurlarsa sağlam sakat ne bulursa kendine göre de bir çene varsa bir yazı kalem varsa şey diyor. Bunlar okuma müstahak insanlar değiller. Ama şimdi hepten çuvallamışlar. Benim hakkımda bir şeyler yazmışlar hele bu hafta. Şimdi bu hadise ne biçim iş bunu millete aktarmayalım. Kaynaklardan çıkaralım. Niye çıkaralım? Akıl süzgecinden geçmiyor, elenmiyor, yukarıda kaldı, takıldı falan. İşte Şaban Şimşek kafaları, işte hepsi aynı kafa. Ne işi var ya sineğin? En fazla dersin ki kenarından tut, hiç daldırmadan değdi mi? Mümkün mertebe en az değdirmek suretiyle kaldır fırlatat. En az değdirme. Halbuki hadis aklın tam tersine konuşuyor, iyice daldır. Ve hadis sahih, Buhari zaten. Sifil de inkar edemez yani. Ha, sifil böyle sahih şartı arıyorsa sifil bile inkar edemez. Düşün yani. Herkesin kabul ettiği bir hadis bu şimdi. Ehli sünnetse yani. Hal böyle olunca bu ne oldu şimdi? Bugüne kadar gelen o reformistler bilmem neler Abduhları, Afgani bunları kabul edebilecek bir şey mi ya adamlar? Ya git işine der ya. Çorba içmesini yemesini demiyorum. Hadisi reddediyor yani. Ama ne zaman Japon birisi bunu inceledir laboratuvarlarda? Hadisten dolayı değil. Başka bir araştırma neticesinde hadisi de bilmeden adam gavur zaten ne yapacak hadisi de? Gerçi gavurlar daha çok hadislerle ilgileniyor ayrı dava. Çörek otunu da Avrupa tespit ediyor tahlillerini mesela hadis-i şerifte her şeye şifa buyuruldu. El habbetü sevda şifa mükürlü de. İllessem ölüm hariç her derde deva. Bu da Buhari hadis-i şerifidir. Ama bunlara Buhari, Müslim falan şartı aramaz mı bu gazeteciler, ilahiyatçılar? Bunlar, bu kafayı söylüyorum. Hepsini tenzih ederim. Çoğunu. Ama buna zaten aklına uymadığı zaman ayet de olsa reddediyor. Bunun hadisten ne konuşalım buna? Adam araştırıyor, diyor ki buldum, başlıyor bağırma. Diyorlar, ne buldun ya? Diyor ki çok büyük bir şey buldum. Sineğin bir kanadında mikrop buldum işte neyse zehir, öbür kanadında aynı sineğin o mikrobun karşılığını buldum. Ne oldu ben? Meşhur oldum diyor. Efendim meşhur olacağım diyor. Bütün dünya benim bu buluşumu konuşacak. Ondan sonra. Diyorlar ne meşhur olacaksın ya? Niye diyor? Rezil olursun diyorlar. Sakın bunu söyleme. Sen buldum diye. Niye? Ya bunu 1400 sene evvel peygamberin yani işte o zaman peygamber mi diyorlar onların hitabı neyse. Diyorlar bu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sözü kaynakları var. Çünkü biliyorsun gavurlar konkordatsa bile hadis fihristlerini bile ilk gavurlar yaptı yani. Müsteşrikler. El-Mucem-i Müferres yaptılar. Var diyorlar yani. Sen diyorlar burada rezil olacağın işe ne bu icat çıkarıyorsun? Rezil olursun diyorlar. O da diyor ki ya ben niye rezil olayım diyor ya. O zaman Müslüman olurum diyor. Neden? Madem diyor benim canım çıktı bu kadar laboratuvar tahlilinde bunu buldum diye seviniyorken 1400 sene evvel hiçbir vesile vasıta yokken bunu bulan birisi mutlaka bunu yaratan Allah söylemiştir buna. Bu vahiysiz söylenecek bir şey değil ki. Biz onun için diyoruz hadisler vahidir de. Gel anlat. Herifler ayetlerin bile vahiy olduğunu tartışmaya başladılar. İslamoğlu kafası Hüseyin. Onun adı neydi? Mustafa Öztürk müydü o? Tefsirci. Kirasunu. Hemşerim olmaya sıcak. Mustafa Öztürk müydü? Oydu herhalde ya. Birkaç kere söyledim size. Diyor ya temsil. Tevrat'tan alınma. İşte efendim şu bu işte. Sembolik. Tarihselciler. Değişik gruplar çıkmış tabii. Yani ayeti bile masal kabulünde de temsil masal yani hikaye. Bunların itikadı bir kısmının böyle. Maalesef. Şimdi onun için burada akıl süzgecine koyduğun zaman akıl bu sineğin kanadı meselesini bilmediği için tahlil neticesi yapacak hali yok ki durup dururken adama bunu söylesen. Ne diyor? Oğlum öyle şey ya diyor. Hiç değdirmeden atsın gitsin. Niye daldırıyor ya diyor daha beter çorbayı mikroplaştıracak. Halbuki bak şimdi bu bulundu. Bulununca ne oldu? Adamlar efendim Müslüman olan oldu vesaire konular hasıl oldu. Bunun üzerine şimdi bizim ilahiyatçılar, felsefeciler, akılcılar, mantıkçılar, hadisçilerden herkes ne demeye başladı? Büyük bir buluş demeye başladı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis olarak buyurduğu bir şey efendim bir mucize olmuyor bunlara göre. Ama bir Japon bunu bulduğu zaman büyük bir buluş oluyor ve takdire şayan oluyor ve akla uygun oluyor. Akla uygun oluyor. Halbuki biz ne diyoruz? Akla uygun olmak şartı yok. Çünkü vahiy yaratan Allah tarafından bildirildiği için mantık onu, akıl onu anlayabilir. Ama tespit edemez. Onun için sineğin kanadındaki zehri panzeri tespit edemez. Ama bulduktan sonra bak akıl onu anlayabildi bak. Şimdi Japonlar bulunca veya laboratuvarda çıkınca akıl anlıyor. Niye bunu bir dakika evvel hadis dediğin zaman da olur mu öyle şey diyor. Yani Japon'dan bahsetmiyorum. Müslüman ilahiyatçıyım diyen niye bu hadise inanmıyor bulunana kadar? Onun için bizim akıl İslamiyet'i çözemez, hükümleri çözemez. Alem hakkında yorum yapamaz. Mahşer hakkında yapamaz. Çünkü akılla bulunacak iş değil yani. Nasıl şimdi mahşer hakkında senin ne veri var elinde de neye göre bir ilim sahibi olacaksın? Ancak vahye dayanacaksın ayet hadise. Öbür türlü dirilmeyi bile dirilecek misin, dirilmeyecek misin? Ne bilesin Allah buyurmasa yani. Belki diriltmeyecek. Dirilteceğim dediği için onu kabul ediyoruz. Bir şey buyurmasaydı o konuda kesin bir şey konuşabilir miydik? Yani biz ölüp gidecek miyiz, dirilecek miyiz, dirilmeyecek miyiz denseydi. Ayette, hadiste böyle bir konu olmasaydı. Hangi hoca, hangi akılla dirileceğiz diyebilir? Çünkü yaratan seni diriltmeye de bilir. Diriltmeye de bilir, bırakır seni öyle haline. Ne gibi? İşte sen, ben 53 sene evvel yoğuydum. Hiç de yaratmayabilirdin. Kim bunu önceden tespit edebilirdi ki Ahmet Mahmut Ünlü diye birisi doğacak? Yani akılın işi midir? Şimdi olduğumda anlıyorum ki Mevla tam yarattı. Bundan sonra ne kadar yaşatacak? Onda da ilmim yok. Bunu akıl nasıl tespit edecek? Yani daha yarın başıma ne geleceğim? Bir dakika sonra belli değil. Ne zaman öleceğim belli değil. Nereye gömüleceğim belli değil. Nerede öleceğim belli değil. Bana göre. Mevla'ya her şey malum. Bu durumda ben mahşere nasıl yani bileceğim ölmek, dirilmek, orada neler olacak, yaşanacak? Yani bunların akılla alakası var mıdır? Veya geri gidelim. Anam babama nasıl babası? Gidiyorsun Adem babamıza kadar. Orada diyor topraktan. Şimdi de buyurmasaydı ki topraktan çamurdan yarattım. İşte İslamoğlu gibi bu kadar ayet hadisi varken adam hala Adem Aleyhisselam'ın babasını arıyor. Yani şimdi hidayet Allah'tan. Hidayet etmedikten sonra hala Adem Aleyhisselam'ın babasını arar adam ya. Adam arıyor. Yani maymundan değiliz ama diyor maymunla diyor Adem Aleyhisselam'ın gerisindeki diyor atalardan yani Adem'in babalarından diyor maymunla birleşiyor diyor. Yani bunu bir adam elinde hiçbir veri yokken rapor yoktu. Yani bunu Vatikan demez böyle bir şey. Bak Vatikan demez. Protestanı demez. Ortodoksu demez. Patrikhane demez. Dünyanın hiçbir gavurunda böyle bir bu kadar bozuk bir mantık yoktur. Fasit bir mantık yoktur. Hiç olmazsa ellerinde kalan kitabın değiştirilmiş de olsa bir yerinde yine Adem'in ne topraktan yaratıldığı yazıyor yani. Adam da diyor ki geriye gidip de topraktan yaratıldığı konusunu niye tarif edeyim? Bana dokunmuyor diyor. Ya diyor sen onu değiştirmemiş zaten. Çünkü neden? Ya babamı reddederek nereye varacağım diyor yani. Veyahut da maymunla birleşerek ne şeref kazanacağım diyor. Ben diyor niye maymun çocuğu olayım, insan çocuğu olayım diyor. Yahudi Hristiyan bunu yapmıyor mesela. Bir de Yahudi Hristiyan'ı bozmuyor bu. Yahudi Hristiyan ekonomiye bakar, şuna bakar, buna bakar. Yani orada değişiklik yapar. Zina edenle recm edin. Nasıl olacak? Benim kızım etti. Ya benim kızımın recm edilmez. Bu ayeti değiştirelim der. O ayrı bir şey. Ama baban şuydu. Topraktan yaratılmış. Niye değiştirsin yani? Zararı yok ki ona. Dokunmuyor yani. Zaten Yahudi Hristiyanlar Efendimiz'in sıfatlarını da değiştirmediler ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğindeki o asırda Efendimiz'in yaşadığı o 10-20 sene içinde Abdullah ibn-i Selam neye göre tanıdı yani? Sıfatlarını Tevrat'ta bulduğum zat dedi. Tevrat o zaman değiştirilmiş olsaydı rejim ayeti değiştirilmişti. Çünkü o da binlerce sene evvel değiştirilmişti. Kralın kızına dokunduğundan veya oğluna dokunduğundan değiştirilmişti. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz gelmemişken onlar da İsrailoğullarından beklerken niye değiştirsin abi? Ne zaman ki bekle bekle bekle bekle bizden gelecek bir de baktı Araplardan geldi. Vay anasını postelden gidiyor hesabı yaptı. Şimdiki bizim marifetçiler gibi post hesabı yapıldığı için proje. Her şey proje. Efendim sonra ne olacak? Şimdi adam bu projeye göre hareket ettiğinden işi değiştiriyor tabii. Hadisi, madisi, tefsiri, Ruhul Furkan, Cübbeli falan efendinin sevdiği adam derken hepsini değiştirebilir. Çünkü projeye uymadı yani. Batıl gidemedi ileri. Baktı ki çuvallayacağım dedi bu adamı dışlayayım. Şimdi burada da Efendimiz gelene kadar sorun yoktu. Sıfatları duruyordu. Abdullah ibn-i Selam bu sıfatları doğru bilmese nereden tanıyacaktı? Hatta Tabi'in döneminde de yani tahrif edilmeyen nüshalar var. Kâb-ül Ahbar neye göre Müslüman oldu? Vehb ibn-i Münebbi neye göre Müslüman oldu? Hele Kâb-ül Ahbar'ın Müslüman olma kıssası, babasının vasiyeti duvarda bir şey var pencere, oraya kilitlemiş onu, bak oğlum ben öldükten sonra bunu çıkarırsın falan filan. O mesele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hayattaydı. Fakat Yemen'de yani yetişemedi sahabeden olma. Hazreti Ömer döneminde. Şimdi bunların hepsi daha o zamanda yani Efendimiz'den sonraya bile doğru nüshalar kaldı çünkü. Yani 10 sene 20 sene içinde dünyanın her tarafındaki nüshalere nasıl ulaşacaklar? İnternetteki site değil ki bir anda değiştirsin. Nüshalar duruyordu. Ama bu değişiklik neden oldu? Arap'tan gelince işine gelmedi. Nübüvvet Beni İsrail'den gitmesin hesabına girdi. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onlara tabii aynı hükümleri uygulaması, zina ise recim. Çünkü onlar Efendimiz'e bir kolaylık olsun diye geldiler, bir zina meselesi oldu. Belki bir şey sağlar diye yeni gelen vahide falan. O dedi bana da aynı vahiy olunuyor. Bu vahiy değişmedi, bu rejim devam ediyor falan. Orada baktılar, kendilerine uyduramıyorlar. Yani parayla satın alınacak bir durum yok. Adamına göre hükmü değiştiremiyor. Çünkü Yahudinin lehine olsa da Yahudinin lehine Müslüman görünen münafığın aleyhine hüküm verebiliyor. E şimdi burada oynama payı yok ki, bu insan nasıl satın alabilsin? E tabi bunun hesabı kitabı yapıldı Yahudi. Haham üst kurulu tarafından. Lev amene bi aşrum minel Yahud, le amene bil Yahud. 10 Yahudi alimi iman etseydi bütün Yahudi milleti Müslüman olmuştu buyuruyor. Yani 10 kişinin elinde döndü bütün Yahudinin şey. E şimdi bütün 7 milyar 8 milyar da Yahudinin elinde. Suriye'yi de karıştırıyor, her yeri karıştırıyor. Çin'i de karıştırıyor, Doğu Türkistan'ı karıştırıyor. Avrupa'yı da karıştırıyor, her yeri karıştırıyor. Amerikan başlarda FETÖ'yü de bela ediyor. Her yere bela ediyor yani. Abi 10 Yahudi aliminin yüzünden oluyor. Çünkü o zamanlar şeyin başını tutanlar, suyun başını tutanlar onlar. Millette cahil olduğundan, Tevrat'ta 1 milyon ayet, hafızı yok. Birkaç kişi. Değişiklik arada ortada 5-10 kişinin arasında kalabiliyor. Ondan sonra dışarı sızmadan al sizin kitabınız bu dedikten sonra millet onlar ne verdiyse onu okuyor. Şimdiki ilahiyatçıların millete dayatması gibi yani. Hadisleri kabul etmeyin. Akla vurun. Akıl olmazsa uymayın. Bir şeyler bir şeyler. E millet de cahil olduğuna bunları benimseyebiliyor yani. Halbuki biz onlara diyoruz okuyun, araştırın. Bu kadar kaynaklar var. Hadisler böyle bir tane iki tane değil. Dünya kadar hadis-i şerif var. Milyonlarca hadis-i şerif ve rivayet var. Bunların hepsinde ilim var, hikmet var. Burada akla vurmayın. Ama aklınızı oraya uydurmaya, anlatmaya çalışın. Hikmetini anlamaya çalışın. Anlayamadığınız noktada gayba iman etmeyi devreye sokun. Ya zaten bize hikmetini bulun diye bir emir de yok. Hikmeti beyan edileni zaten mecbur anlıyoruz zaten hadiste. Hikmeti beyan edilmeyen. Anlarsak ne hale, anlamazsak iman et. Ha şimdi 1400 sene sonra Kaptan Kusto'nun iki denizin bulması gibi veyahut sineğin kanadını Japonların bulması gibi daha birçok husus şu anda tek tek çörek otundaki bağışıklık sistemi güçlendirmesi nedeniyle her hastalığa şifa alması Avrupa'da şu anda bulunması gibi. Yani bunun daha dünya kadar örneği var. Hangisine girirsen tıbb-ı nebeviden gir, öbüründen çık. Hepsinde mucize var. Çünkü akılla değil ki bu vahiyle. Şimdi ben ne yapmışım efendim? Gazali'yi tekfir etmişim. Ondan sonra Gazali diyorum. Gazali Hazretlerinin hükmüyle diyelim yani de bunlar tabii onu demeden direkt bana hamlediyor. İbn Sina'yı tekfir etmişim. Farabi tekfir etmişim. Ali Şerati'yi tekfir etmişim. Efendim o da TV zaten kaynağı kim diyor. O sözleri söyleyen Cübbeli Ahmet'in kaynağı kim? Kaynağı kim diye adam benim sohbetimi daha dinlememiş. Efendim gitmiş burada yorumlar yazmış falan filan. Benim kaynağımın ne olduğunu anlayamamış. Halbuki bir ders evvel geçende de kaynak söyledik. Şimdi ben bu konuyu niye açtım? İşte onu bunu ölmüşler mezardaki adamlara kafir desem ne olurmuş, değil desem ne olurmuş falan filan. Yahu kardeşim bu adamların görüşleri şu anda işlevde. Şu yeni bir insanlar böyle inanırsa kafir olacak diye. Bu insanı kafir eder. Siz bu itikatta olmayın diye bu millete anlatmak zorundayım. Bir. İkincisi ben bunu durup dururken seçmece yapmıyorum ki. Mektubattan ben ders başladım. Aylar oldu yani. Bir seneye yaklaştı. Bir 3-4 ayda tatil oldu yazın. Bu mektupta uzun mektubuydu İmam Rabbani Hazretleri'nin. Bizim için müçtehittir, mücedditir. Bütün dünya ehli sünnet Müslümanlar için çok büyük değer sahibidir. Ve itikatta müçtehittir. Fıkıhta olmasa da. İmam Rabbani Hazretleri daha ziyaretinden yeni geldik yani. Kaddesallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin mektubunu okurken efendim birinci cilt bak kaynağı kim diyor. Sanki kaynak söylesem anlayacak. Kaynağın diyor mektubat diyorum sana 266. mektup 260. sayfadan başlayan mektubun 264. sayfasında. Şimdi burada Ahmet Hakan'a da tabii laf düşmüş. Salih Tuna'ya da Duna. O oflu ya T'leri D diyor kendisi de onun için Salih Duna. Bu Salih Duna'ya da laf düşmüş. Ondan sonra efendim şimdi Konuşması öyle yani. Kendisinin şekli öyle. Öyle desem daha sevinir belki. Sen efendim geliyor. İşte ölmüşlerle ne olursa Ali Şeriatı'ya niye gelmiş? Esas kuyruk açısı Ali Şeriatı'dan. Ali Şeriatı'yı çöz çeviriyor falan filan. Yahu Ali Şeriatı, Şevket Ege Üstad da yazıyor. Birçok kaynaklar. Ben çünkü bundan kitaplarını okumadığım için onlara güvendiğim adamdan kaynak veririm tabii ki Şevket Ege. Yani yalan yazacak biri değil. Hani nakil yaptığı nakilde. Her doğduğu, her yazdığı doğrudur demiyorum. Her yazdığı doğru. Nakil yapmasında kazip, yalancılık yapacak bir adam değil. Öbür türlü kendi görüşleri olur. Katılmayabilirim ya. Değil mi? Çay pişirmeye kadar anlatıyorum mübarek adam. Çayı şöyle demleyin bilmem ne. 70 sevap yok yani o çay pişirmesine. Belki o usulü beğenmem yani bana ne. Ama o adam derse ki şu adam şuna şöyle diyor. Bak onu nakil olarak alabilirim çünkü adam dürüst. Naklinde dürüsttür. Yorumlarında bazı katılmadığım onun da var. Yani şey ehl-i sünnetin imamı değil ya. Hal böyle olunca şimdi orada söylüyor. Ama sonra ben yaptığım araştırmalarda da bu geçiyor. Ali Şeriatı diyor ki mesela Allah bir canus mudur diyor. Canus mu? Canus mu ne? Şimdi bu benim tabii eski bilgilerim hafızamdan geliyor aklıma. Ben bir şey ders hazırlayamadım. Geldim böyle çıktıları verin ki dedim bu adamlar ne yazmış. Ondan sonra diyor ki canustur. Canus ne demek? Put. İki yüzü olan bir puttur diyor. İki yüzü olan bir puttur. Hani bir taraftan hani zulmetmeyin derde. Anlıyorsun mu? Bir taraftan da çoluk çocuk aç ya denizlerde boğuluyorlar ya şimdi gariban. Buna da Allah yapmıyor mu şimdi? Yaratmıyor mu bu sefilliği? Ehl-i sünnete göre hayrı da yaratan Allah, şerri de yaratan Allah. Hayırdan razıdır, şerden razı değildir. Ama onun sebepleri var. O zalimlerin de zulmü nedeniyle oluyor Allah Teala. Ona da müsaade ediyor ki o da katil olsun. Bu da mazlum olsun. Bu da bu kazanıyor. Bu cehenneme gidecek. Mevla imtihan yurduna gönderdi. Öbür türlü herkese iyilik yaptırsa, kötülüğü yaratmasa, kötülüğü yaratmadıktan sonra imtihan diye bir şey kalmaz kesin. Bu toptan herkesi cennete gönderirdi. Dünyayı kurmaya ne gerek var? Biz Mevla'ya akıl mı öğreteceğiz? Niye imtihan ediyorsun ki bizi falan diye? E şimdi diyor Allah 200'lü puttur diyor. Hem de diyor hakiki bir canustur diyor. Yani hani demek istiyor ki temsili ve teşbihi konuşmuyorum. Hakikaten 200'lüdür diyor Allah. Yani anlatabiliyor muyum işte. Ona da zulmetme ama ona da yaratır demek istiyor. Ondan sonra öbürü de mazlum olur ona da acır diyor falan. Yani Allah'a itham ediyor. Ya bu adamın daha bin türlü sapıklıkları var. Efendim bunu alimler tekfir ediyorlar. Ehl-i sünnet alimler tekfir ediyorlar. Allah put değerin. İki yüzlü put diyenin, ya Müslüman diyenin alnını karıştır. Hani Ebu Suud Efendi'nin bir fetvası var, Ravafız hakkında. Çok kullanmak istemiyorum. Ama kullanılması gerekebiliyor bazen. Ve men şekke fî küfrî feve kâfir. Bunların kâfirliğinde şüphe eden de kâfir diyor ya. Şimdi Ali Şeriatı gidiyor, adam diyecek Allah puttur. Hem de iki yüzlü bir puttur, iki taraflı iş yapar. Diyor, bu adam ma kafir mi acaba diyen de kafir. Çünkü Allah'a put diyenin artık bir tevil götürür tarafı yoktur. Berbat bir adam. Ama çok takipçisi var Türkiye'de. Akit yazarlarında da bolca mevcuttur. Bunlar böyle Suriye'de miymiş kabrine? Biz oraya giderken bir kadın yazar var ismini unuttum şimdi ne lazım değil. Başörtülü falan bir yer. Mezarına giderken diyor böyle diyor sanki Kabe'ye varacak mısınız gibi heyecanlandık diyor bilmem ne bir şey. Allah'a put diyen adamın mezarına ne fayda var mezarından ya. Lanet yağdığı mezara sen gidiyorsun ya. Allah Celle Celaluhu bu kadar. Peygamber de bıraktık adam Allah'a konuşuyor ya. Sallallahu aleyhi ve sellem bırakılır mı da yani. Lafın akışı konuşuyorum. Şimdi bunların kafir olduğunda şüpheden de kafir. E şimdi işte efendim o da diye bir kaynak soruyor. A sana kaynak. Kaynak İmam Rabbani mektubatı fakat o da tekfir etmiyor. Ne yapıyor? Geride bir kaynağı götürüyor. Kim? İmam Gazali. Hüccetül İslam. Mevzu nereden çıkıyor mektubatta? 264'de geri dönüyorum bu noktaya cevap vermek için. Vennev teala kadimun. Allah kadimdir. Kadim evveli yok. Ezeliyün. Ezelidir. Başlangıcı yok. Ne kadar geri gitsen Allah Teala şu noktada var oldu diyemezsin haşa. Bundan evvel yok idi diyemezsin haşa. Ama arş için dersin, ferş için dersin, melek için dersin, peygamber için dersin, her şey için dersin, dünya için dersin, gökler için dersin. Şu noktadan geride yoktu bunlar. Daha Allah yarattı ya. Yaratılan bir noktada başlıyor demek zaten. Mahluk ne demek? Ezelidir. Allah sadece. Leyse li gayri ta kıdemu ve la ezeliye. Allah'tan gayrinin kıdemi yoktur. Ezeliliği sıfatı yoktur. Femen kâle bi kıdemi gayri hak subhanı ve ezeliyet. Kim derse ki Allah'tan başka kadim var ve ezeli var. Mutezile o kadar iş, ileri gidiyor ki bu işte. Onlar da işte ya ileri ya geri ya ifrat tefrit. Allah sıfatlarını bile reddediyorlar. Ama kafir diyemiyoruz onlara. Sıfatlarının kadim olduğunu inkar ediyorlar. Kadim olduğunu. Çünkü diyorlar ki teatürü kudema lazım gelir. Yani ilim sıfatı kadimdir, evveli yok. İşte efendim sem'i işitme sıfatı kadim. İşte sekiz sıfat. Sübutiye, izafiye falan. Yahu niye teatürü kudema lazım gelsin? Allah Teala kendi var. Sıfatları da onunla birlikte var. Bende bir merhamet varsa bu benden ayrı bir merhamet olarak şurada gösterilemez. Dolayısıyla sıfatlar zata racidir. Bir insanda 50 sıfat da olsa o onun kendinde mündemiştir. Birdir yani ikilenmez o. Yani adamı ikiletmez yani. İkinci, üçüncü şahsa çevirmez. Onun için Allah'ta ilim var, semi ömer, basar var, irade var, kudret var, kelam var, tekvim var dediğim zaman bunların hepsi de kadimdir dediğim zaman Allah var, bunlar da Allah'la beraber var. Bu sıfatları olduğundan teatüdü kudema lazım gelmiyor ama mutezile aşırı tenzih. Ya ayet-i hadise uymak varken işte yine akla uyduğundan Allah'ı aşırı münezzeh tutayım derken sıfatları işte devre dışı bırakarak hepsi zatı var bir tek şeklinde. Veya sıfatları kadim değil şeklinde. Bir şey uyduruyorlar tabii. Bundan kafir olmuyorlar ama. Çünkü sıfatı yok. Allah bilmiyor, işitmiyor demiyor. Kadim değil diye manasında konuşuyor. Hal böyleyken sen bir de kalkıp dersen ki göklerin evveli yok. Ya adam Allah'ın sıfatını bile kadim derken ehl-i sünnet kadim diyor sıfatlara. Öbürleri ne diyorsun ya Allah'tan başka bir kadim olur mu diyorlar. Bu iş o kadar hassas iken 72 fırkada bile böyle bu. 72 fırkada. Bırak 72 fırkada bozulmuş yani bütün dinlerin şu anda o kısmı hala bozulmamış. Yani geçmiş kitap ehlinin birçok tarifatı var, dinleri kalmamış. Ama onlara da sorsan Allah'tan başka kadim yok. Allah ezeli tektir. Yani cavurun yapmayacağı bir şey. Yani deriz ya. Cavurun kabul etmediği bile bir şey. O kadar ittifak. Ama efemen kâle bi kıdemi gayril hak Sübhanehu Allah'tan gayri kadim var, ezeli var diyen fakat kefer. Muhakkak kafir oldu. Ve minâzil haysiyeti işte bu cihettendir ki kefer al-imâmul gazâli rahimeullah İmam Gazali tekfir etti yani kafir olduğunu ilan etti. İbn-i Sina vel Farabiyye ve gayrahuma. İbn-i Sina'nın kafir olduğunu, Farabi'nin kafir olduğunu diğer bazı felsefeciler. Niye? Fennum kâilun bi kıdemül ukul ve nüfus. Diyor ki akıllar yani benim kafamın beynimdeki akıl bu bendeki aklı demiyor tabii. Çünkü ben 53 sene evvel yoktum. Nasıl diyecek ki ezeli? Onu demiyor. Ama genel manada akıl mefhumu, ruh mefhumu, ruh. Sanki hani ne diyeyim sana? Poğaça yok. Açma yok, çatal yok. Ona kadim demiyor. Ama hamuruna kadim diyor. Bu sonra diyor açma oldu, poğaça oldu, çatal oldu. Ama bunun bir hamuru vardı ya. Mayalandı o hamur. O hamurun evveli yok diyor. O diyor oldum olası vardı diyor. Allah'la beraber vardı diyor. E bunu o zaman Allah yaratmadı oluyor. Nasıl Allah'la beraber var oluyor? Yani ham madde vardı diyor. Heyula ve suret dediydi o. Yani ham madde. Varlığın bir ham maddesi varmış. Allah o zaman yoktan yaratmıyor. Ham maddeden yaratıyor. Anladın mı? Ama geldiğin zaman bu poğaça 5 dakika evvel yoktu diyor canım. 10 dakika evvel bu çatal yoktu diyor. Ama hamuru vardı diyor. Hamuru hep vardı diyor. Şimdi bu kafada oldukları için ve kâle yazabık ete müsevâvâd bir mafiyâ. Gökler ve göklerde içinde ne varsa gezegenler bak güneş, ay ve gezegen sistemin tümünün evveli yoktu diyor. İbn-i Sina Farabi. Evveli yok ne demek ya? Yaratılmamış demek ya. Bu neyi gerektiriyor? Yok olmamasını. Çünkü madem kıdemi sabittir, ademi muhaldir. Bu bir kaydedir. Bu yaratılmamışsa, bunun varlığı kendindense bu kendi kendini yok etmez. Ne gibi? Allah Teala gibi. Varlığı kendinden olduğu için asla yok olmuyor. Çünkü kimse onu yok edemiyor. Ondan başka varlığı kendinden olan yok. Varlığı kendinden olan yoksa hepsini olmuş oluyor. Bütün mevcudat varlığı sonradan. Yani Allah tarafından yaratılan. O da ne oluyor? Başladığı bir nokta oluyor. Yani ondan gerisi yokluktaydı. Yoktu yani sonradan. Bir noktada yarattı. Ama 7000 sene evvel, ama 70.000 sene evvel, ama milyon sene evvel. Yani yerler gökler için konuşmuyorum milyon seneleri tabii. Ama diyelim ki ruhu mücerred, ervahı mücerrede yaratılmış. İşte efendim ruhlar, rızıklardan 4000 sene evvel ruhlar yaratılmış. Veyahut efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru ilk yaratılmış. Yani bu noktada geriye ne kadar gidersen git. Ama yaratıldığı bir nokta var. Ondan evvel yoktu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru da yoktu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu kadim mi? Nasıl ruhu kadim olacak ya? Efendimiz dahil hiçbir peygamber, hiçbir melek, Cebrail aleyhisselam dahil kadim olamaz. Ha önce olur. Ama ezeli olamaz. Yani Mevla yaratmıştır, kün demiştir, fevkün olmuştur. O noktada varlığı başlamıştır. Nasıl Allah'la şerik olacak, haşa ortak olacak? Bu şirktir. Onun için İmam Gazali dedi, İbn-i Sina Farabi kafir oldular. Çünkü gökler yerler evveli yok dediler. Şimdi Oda TV anladın mı kaynağım ne? Kaynağım İmam Rabbani, onun da kaynağı İmam Gazali. Hepsinin kaynağı Hazreti Kur'an. Haliku külli şey. Şey mevcut demektir. Yaratılan varlık. Her varlığı yaratan Allah. Ayet ya. Hadi İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani de bıraktık sen. Kur'an'dan da haberin yok. Dinden, imandan da haberin yok. Her mevcudu yaratan odur. Peki gökler mevcut mudur? Varlık alemindedir. Görüyoruz. Mevcuttur. Akıl mevcut mudur? Görmesek de mevcuttur. Var. Ruh mevcut mudur? Mevcuttur. Görmüyoruz ama işte uyuyunca çıktığını görüyoruz yani. Ölünce de adam oluyor tahta gibi görüyoruz yani. Eserini görüyoruz. Demek ki var. Burada da yani enerjiyi göremiyoruz. Bize vuran ışığı görüyoruz değil mi? Öbür türlü kabloyu açıyorsun bakıyorsun. Kabloda ışık yok. Yani bunun gelen kablosunu açıyoruz. Kabloda ışık yok. Bunları kapatırsak kablo bize ışık vermiyor. Ama kabloyu kesersek o zaman da bu bize ışık vermiyor. Çünkü bu ışık ona kablodan geliyor. Anladın mı? O kabloda enerji var. Ne anladın? Eserinden. Eserine çıt bastın yandın. Çünkü onda gösterme kabiliyeti yok kabloda. Ona gösterme kabiliyeti olan bir şey taktığın zaman ondaki enerji burada zuhur ediyor. Bu açık bir şey var. Demek ki akıl da var, ruh da var. Efendim gök de var, yer de var, hep var. Peki Mevla da böyle ki her şeyi yaratan Allah. O zaman ne oldu? Yaratan Allah ise bu mahluk oldu. Yani yaratılmış oldu. Yaratılmış olmak ne demek? Öyle bir zaman geçtik üzerinden, o zaman bundan eser yoktu. Esamesi okumuyordu demek. Çünkü yaratıldığı noktada başladı, devreye girdi. Ama ruhlar bedenlerden evvel yaratıldı. Bizim de ruhlarımız öyle. Ben 53 senelik bir adam mıyım yani? Sen de 40 senelik adam değilsin. Neden? Ruhlarımız, rızıklarımız bizden 4000 sene evvel ham madde meselesi. Rızıklardan 4000 sene evvel ruhlar yaratıldı. Ya da ruhlar 4000 sene evvel bedenlerden, ruhlardan 4000 sene evvel rızıklar. Hani o neden? Rızık endişesine düşmeyin. Siz yaratılmadan 8000 sene evvel rızkınız yaratılıyor. Hadis-i şerif buna işaret ediyor. Yani burada demek istediğim ruh bedenin beraberinde yaratılmıyor. Ruh üfleniyor ona. Ruh hazırda var, yaratılmış. Yani senin ruhun diyelim 4000 sene evvel, 8000 sene evvel var. Senin bu ruhun anne karnında 120 günlük olunca iskelete üfleniyor. Ama o anda yaratılmıyor o. Ruhlar önce yaratılmış. Ruhlar alemi diyoruz. Alem-i ervahta diyoruz. Galu bela diyoruz. Kim dedi ki Rabbimin buyurduğu zaman? Kim cevap verdi ki bela tabii ki sen Rabbimizsin. Biz bedenimiz yoktu. Ruh vardı da cevap verdi. Adem Aleyhisselam'ın sulbünden orada Arafat Vadisi'nde bizim bu bedenler mi çıktı? Bu kadar insan nasıl çıkacaktı Arafat'a? Zerrecikler halinde ruhlar çıktı. E cevap veren de ruhtur zaten. Şu anda da konuşan ruhtur. Niye? Şu anda bir huku bastırsa bana, siz de bakarsınız bana, ben bir şey konuşamam. Adam sen uyuyabilir yani. Küt gidersin yani. Ne oldu? Ruh gitti. Ruh gitti ne oldu? Hadi konuş. E canlı yayındasın de bana. Ya ruh gittikten sonra beden ne anlayacak canlı yayında mıyım? Adam ölüyor zaten. Öldük mü? Ateşe atıyorsun. Yanacaksın desen kalkabilir mi? Ruh gitti. Nasıl kalkacak? Bu da diyor bana ki canlı yayındasın hoca. Niye uyukluyorsun? Ya ruh gitti kardeşim. Yani ruh var. Esas insan ruhtur. Efendim senin efendim babanın işte acayip bir izahları var bu usta. Esas insan ruhtur ve konuşan da ruhtur. Değilse uykuda konuşsun. Uykuda uyuklarken konuşanları kastetmiyorum. Mantıklı konuşsun yani, hezeyan etmesin. Veyahut ölü konuşsun. Madem beden konuşuyor, o zaman anlaştık. Ruh konuşuyor. Yani demek istediğim ruh da ezeli değildir. Ne demek ezeli değil? Bedenden öncedir. Bedene göre kıdemi var. Ama Allah'a göre kıdemi yok. Çünkü Allah Teala her şeyi ben yarattım diyor. Şey ne demek? Varlık alemindeki her mevcut. Peki var olan her şeyi ben yarattım dediğine göre ne buyurmuş oluyor? Bunların başladığı bir nokta var. Benim yarattığım noktadan gerisi yok bunların. Herkesin bir saati vakti var. Ruhunda, bedeninde vesaire de. Orada yaratıyorum. Göğü önce yarattım. Yeri sonra döşedim. Neyse. Hangisi önce, hangisi sonra. Ama ben yaratıyorum. Peki bu ayete göre her şeyi yaratan Allah'sa, Allah ezelidir. Her şey mahluktur, yaratılmıştır. Yaratılmadan evvel yok idi. Ayet bu. E sen dersen ki göklerin evveli yok. Bunu Allah yaratmadı oluyor. Ya başı yok yani. Ne kadar geri gitsen gök hep vardı. İbn-i Sina bunu söylüyor. Gök hep vardıysa oldu Allah'a ortak. Allah da hep var. O zaman hep var olan bir şeyi, geçmişinde yokluk olmayan bir şeyi Allah yaratmamıştır ki. Ona göre öyle oluyor. Bu laf bura götürür demiyorum. Eşittir bu laf, bu mana. Eşittir. Ben hep vardım. Desen kafir olmaz mısın? Allah'a mahsus ya. Hep vardım. Sen kimsin? E gökte de yok bu sıfat, arşta da yok. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in nurunda da yok diyorum bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu en evvel yaratılmıştır. Ama yaratıldığı bir nokta var. Geçmişinde yok. Allah'ın ortağı mı haşa? Buraya dikkat edeceğiz. Onun için tekfir et. Şimdi geldi bizimkiler sazan balığı gibi atlamışlar. Cübbeli Ahmet'in kaynağı kim? Şimdi Oda TV işte mantık yürütüyor, bir şeyler okuyor falan. Yok Mevlüt'e katılır. Yok benim hakkımda konuşuyor işte. Uyduruyor, kaydırıyor. Ondan sonra efendim birisi kalkmış Ünal Özmen mi ne? O da diyor ki bunlar FETÖ'cü müydü o Bir Gün Gazetesi? Bilmiyorum ki sanki. O da diyor ki Cübbeli Ahmet Hoca saçmalamıyor. Niye saçmalamıyor diyor. İnandığını söylüyor. Zaten din budur diyor. Yani Salih Tuna ile Ahmet Hakanlara demek istiyor ki siz ya Müslümanım deyin ya gavurum, siz de bir seçim yapın diyor. Cübbeli doğru konuşuyor diyor. Müslümanım diyorsanız saçmalamıyor diyor yani. Ama diyor ben inanmıyorum diyor bak. Yani adam diyor ki ben diyor inanmıyorum diyor. Çünkü diyor ben akılcıyım diyor. Vahiy mahi tanımam diyor açıkça. Ama diyor adama da saçmalıyor demeyin diyor. Çünkü Kur'an hadis böyle diyor diyor yani. Sen Müslümansan diyor ona. Ya diyor benim safa gel. Gavurum diye açıkla diyor. Anladı mı bu? Ünal Özmen çok mantıklı yazgılaşmış. Gavur mantığıyla yaklaşmış. Güzel. Kendine göre güzel. Yani bu bizimkilere çok güzel oturtuyor. Diyor ki lafı. Ya kardeşim diyor Cübbeli Ahmet saçmalamıyor diyor. Ayet hadise gittiğin zaman adam doğru konuşuyor. Sen Müslüman mısın diyor. Değil misin ona karar ver diyor. Ya benim gibi diyor. Akla bakarım bunları takmam de diyor. Ya da diyor en Müslümanım deyip Cübbeli'ye de saçmalıyor deme diyor. Ne akıllı böyle inançsızlar var diyeyim şimdi. Çünkü retik kuralları da var. Retik kuralları olduğu için onlara da dikkat edeceğiz. Ondan sonra Gelmiş tabii ki Ahmet Hakan demeden durur mu? O da Hürriyet yazarı. Diyor ki, ey Cübbeli diyor, biz diyor Batılı'ya nasıl hava atacağız? Niye diyor? Çünkü diyor, ya biz hep diyorduk ki bizde İbn Sina var, bizde Farabi var. Gavurlar bir şey bilemezken bizim İbn Sina'lar, Farabiler falan filan bilimle takla attırıyordu. E sen de bunları kafir ilan ettin. Kozumuz İbn Sina ile Farabi boşa çıktı falan filan. Ne diyeceğiz diyor yani. Ondan sonra diyor, peki diyor o zaman bir sen kaldın diyor. Cübbelimiz var diyeceğiz diyor Avrupa'ya. E Cübbeli de ne bulmuştu oralarda? Yanmayan kefen bulmuş diyor. Ben yanmayan kefen bulamadım. Hele sana hiç bulamadım. Sana 104 kitabı yazıp kefene koysan yine yanarsın. Yanmayan kefeni bulsaydım sana giydirirdim. Ama kefen tutmuyor yani. Kefen tutmuyor. Onun için şimdi buna da bir cevap veriyoruz tabii kısaca. Ahmet Hakan diyor ki sen İbn Sina, Farabi ile hava atmaya devam edebilirsin. Ne bakımdan? Türk diye. Türklükle hava atabilirsin. Mesela dersin ki Avrupalıya, İbn Sina bir Türktü. Çünkü adam gavur olunca Türklükten çıkmıyor. Türklerde de çok gavurlar var. Kafa tasçı mantığıyla yaklaşıyorum. Ulusalcı kafayla. Şimdi o zaman ne yaparsın arkadaş? Sen de dersin ki gavura, Türklükten gidersin. Dersin ki doğruyu konuşuyorum yani. Şu anda da yine inandığımı konuşuyorum. Yine dalga geçmiyorum. Türk'ün aklı, Türk'ün fikri, Türk'ün felsefesi, Türk'ün tıp bilgisi. Bak bunlara katılırım. Yani adam Türklerin Müslüman olmadan önce de hünerleri yok muydu? İslamiyet geleli diyelim bir 4 sene. Ondan evvel Türkler yok muydu? 2000 sene evvel, 3000 sene evvel. Mesela 14 tane İmparatorluk yani devlet kurmuşuz diyorsun. Cumhurbaşkanlığı forsunda kaç tane yıldız var? İşte 14 mü 16 mı? Neyse işte onu da saçını çok bilmiyorum. Atilla bilmem işte efendim söylüyorlar. Birçok bir tane daha var meşhur, o Avrupaları falan fethetmiş. Yani fetihten sonra İslam'dan öncesine de efendim zafer kazanmış diyelim oralarda. Türk büyükleri var. Şimdi bunlar devlet kurma bakımından, ordu yönetme bakımından işte ne bileyim birçok özellikleri var. Güzellikleri de var yani. Merhamettir, mazlumun yanında olmaktır, mertliktir falan filan. Türklerde bu vasıflar var. Evvelce de var yani. Yani sen o zaman Müslüman olarak İbn Sina'yı, Farabi'yi takdim etmezsin. Hava atman için kendini Türk kabul ediyorsan tabii. Çünkü sen bir de şeye de saz çaldırmış adamsın yani. Demirtaş'a falan. Askere polise kurşun sıkan teröristlere, Kürtçülere, Kürtlere demiyorum. Kurban olayım Kürt'ün Müslümanına. Kürtçülere diyorum. Irkçılık İslam'da yoktur. Kafa tasçı Kürtçülere saz çaldırıp barajı açsınlar diye uğraşmış bir adamsın yani. Onun için senin Türklüğün de şu anda şüpheye giriyor. Ama ben Türk'üm diyorsan, damarlarında Türk kanı varsa falan, İbn Sina ile Farabi ile bol bol övünebilirsin. Ben senin elinden o oyuncağı almadım. Malzemen devam ediyor. Ama ben İbn Sina'yı, Farabi'yi tekfir etmedim. Kim etti? İmam Rabbani de okuduk. Dersimizde sırası geldi. İmam Rabbani nereye dayandı? İmam Gazali. İmam Gazali nereye dayandı? Demin okuduğum ayete, birçok ayette Allah her şey yoktu, ben yoktan yarattım diyor. Yoktan yarattım buyurulan yerde evveli yoktu bunun. Bu hep vardı diyemezsin. Bütün ayetlerle çelişirsin. Bu sefer de efendim adam büyük tıpçıymış, tabipmiş, filozofmuş, Türkmüş diye kimse senin Kur'an ayetlerini inkar etmene göz yumamaz. İnkar etme halinde de sana Müslüman diyemez. Çünkü Müslüman diyen de kafir olur. Adam diyecek ki Allah gibi göklerde evveli yok. Ben de buna Müslüman diyeceğim yani. Ben adam Müslüman demezler. Şu kafirliğinde şüphe eden de kafir olur. Kaidesi burada geçer. Çünkü Allah şeyin yaratıcısıdır. Efendim. Şimdi ne diyor ondan sonra? Salih. Bir de Tuna'ya gelmedik daha şimdi. Ondan Cübbeli Ahmet'in kafirleri demiş şimdi bu da. Cübbeli Ahmet'in kafirleri çok diyor. yani bunlar diyor müşrik, kafir diye diye diyor. Herkesi diyor efendim bir şeye sokarlar diyor işte. Bir şeyler anlatmış burada da. Cübbeli Ahmet'i dolaşıma soktular diyor. Yani Oda TV için diyor. Geçenlerde Ali Şevrati'yi kafir ilan etmişti diyor. Yahu kardeşim adam Allah'a put demiş, canus demiş. Sen nasıl yazarsın? Git incele ya. Allah put diyene kafir nasıl demeyeceksin ya? Demeyen kafir olur. Ondan sonra diyor kaç gün geçmeden diyor İbn-i Sina Farabi kafirleri manşete çektiler. Ya benim kadar insanlara kafir dememeye özen gösteren bir adam da bulamazsın. Çünkü Ehl-i Sünnet'in şiarı budur. Teke tekten hatırlıyorsunuz. O da mektubattadır. Ya adam hiçbir günah yapmakla kafir olmaz. Artık günahın aklına hayaline gelmeyen günahları düşünebilirsin. Babasını mı öldürmüyor? Anasıyla mı zina etmiyor? Babasının kafasını mı kesmiyor? Kafatasında şarap döküp mü içmiyor? Ne yapmıyor ya? Fakat bu adam yaptıklarının haram olduğuna inanıyor. Bunlar Allah yasak etmiş. Ben inanıyorum harama helala. Ama canım böyle istiyor yani. Böyle yaptı. Keyfim böyle geldi diyor. Yaptı. Bu adama bile kafir diyemezsin diyen İmam-ı Azam'ın mezhebindeyiz biz. Harama helal demedikçe. Çünkü itikatın özellikleri var. Ama sen Kur'an'ın ayetiyle çeliştikten sonra göklerin evveli yok. Onlar da Allah gibi kadim dediğin anda sabaha kadar teheccüd kılsan, akşama kadar oruç tutsan, ömrün boyu ibadet yapsan yine kafir oluyorsun. Çünkü hiçbir günah adamı kafir etmiyor. Adamın imanı varsa, helal harama. Hiçbir ibadet de adamı Müslüman etmiyor. Hiçbir ibadet. Kabe'nin içinde iki rekatta Kur'an'ı hatmetti herif. İki rekatta Kur'an'ı hatmetti. Öyle hafızı kurra, Kabe'nin içinde evliya falan falan. Ama bu adam diyor ki göklerin evveli yok. Göklerde Allah gibi hep vardı. Şirk. Ne diyorum sana? Hiçbir günah helal harama inandıktan sonra imanı varsa günah yüzünden adam kafir olmaz. Günahkar olur. Cehennemlik olur. Allah dilerse hatta dilerse ayrı dava. Kafirde kesin karar veriyor. Müslümanda ve yagfiru limen yaşa. Dilediğimi bağışlayabilirim pay koymuş. Günahkara da pay koymuş. Kesin cehennemlik diye şahıs olarak o adam için konuşamıyoruz. Ne kadar günah olsa da. Ehl-i Sünnet'in böyle kaideleri var. Bunlar esnemez. Ve değişmez. Ama sen bunlarda haberin yok bir şeyden. Ehl-i Sünnet'in derken İslam'ın kaideleri bunlar. Ayet hadisler bunlar. O zaman efendim mesele ne? Mesele şu. Bir adam istediği kadar ibadet yapsa Allah gibi gökte efendim akılda, ruhta, ham madde olarak ezelidir. Allah varken onlar da hep vardır. Kendiliğinden vardır. Yani Allah onları yaratmamış. Onlar Allah'ın varlığıyla devam edip gidiyorlar. Bunu dediği anda kafirdir. İşte o zaman da hiçbir ibadet adamı Müslüman etmiyor. İmanı yoksa. Yani siz bu kadar gazeteci falan olmuşsunuz. Ben hiç kültür seviyesi sıfır olan köyden dün gelmiş benden biraz daha iyidir belki seviyesi. Benden beter demeyeyim. Haşa. Adam hiç okumamış. Oturuyor önüme. Anlatıyorum. Adam anlıyor. Ve gidip profesöre de anlatıyor ha. Bende öyle cemaatler var. Profesörü susturuyor. Şimdi siz okuduk diyorsunuz. Bu ne mantıktır ya? Bu adama kafir denir mi? Ya kaide vardır. Bu kaideye uyan kafir oluyor. Uymayan kafir olmuyor. Yani buna dahil olan var, hariç olan var. Hiçbir günahla adama kafir diyemiyorum. Ama ayeti inkar etti mi diyorum. Velev ki namazla abdestli de olsa. Yani bunu anlamayacak ne var? He ben demiyorum bir de yani. Ben İbn-i Sina araştırmacısı değilim ki. Farabi uzmanı mıyım yani? Benim hazır önümde kaynaklarım var. Zaten onlar incelemiş. İmam Gazali bunların kitabını yazmış felsefenin. Bunların hepsini bitirmiş onların. Sonra geldiği için öncekileri daha çabuk. Hepsini birden biliyor. O kendi dönemindekiler kendini biliyor. Sonra gelen gelinin hepsini biliyor. Hepsini araştırıyor. Hüccetül İslam olarak buna karar veriyor. Zaten ayetler ortada yani. Hüccetül İslam olmaya da lüzum yok. Cübbeli olarak da ben de anlarım. Takkeli olarak sen de anlarsın yani. Allah şey yarattım derken bu hep vardı, bu yaratılmadı diyen ne olur yani? Şimdi ondan sonra işte cübbeli yani Müslüm Gündüz figürü gibi bir figür olarak tanıtmak suretiyle bir de ondan sonra Cübbeli Ahmet hocamızın diyor, bir de kaddesallahu sirruhu diyor. Bir defa sirruhu üstün olacak. Sirruhu denmez. Burada senin hiçbir Arapça bilmediğin kabak gibi ortaya çıktı. Yani kaddesallahu sirruhu denilecek adam değilim ama diyorsan da bari düzgün de. Sirruhu denmez. Sirruhu denir. Bunun diyor tekfir radarına yakalandın mı kurtuluşun yok diyor. Benden evvel Allah'ın radarına yakalandın sen. Allah'ın radarına yakalandın. Ben kimim? Benim ne radarım olabilir? Peki. Şimdi diyorum. Yani Azerbaycanlıların %85'i Şii, Türkmenlerin %'si öyle. Bunlara da sapık kafir diyebilecek misiniz? Şimdi beni güven mindere çekmeye çalışıyor. Kendi çok zeki ya. Kardeşim, ben Halep oradaysa, Arşın burada hesabı yaparım. Şii, Sünni, Türkmen, Alevi, Mutezili, Cebri, Kaderi, Mürciye, Müşebbiye beni alakadar etmez. Kafir olmasını mucip kriterler var. Buna uyarsa oluyor. Mesela Şii'ye ben kafir diyebilir miyim? Diyemem genel itibarıyla. Ama o derse ki Ebu Bekir sahabe değildir, kafir olur. Kim derse bunu kafir olur. Neden? İzze kulli sahibi la tehsen. Sahibine, sohbet arkadaşına dedi ki üzülme. Ayet var. Radara girdi mi? Cübbelinin radarına girmedi. Kur'an'ın radarına girdi. Peki Ayşe anamıza iftira diyor ki Şiilerde birçoklarında var mı? Namus iftirası. Kafir diyebilir miyim? Diyebilirim. Çünkü Nur suresinde 18 ayet-i kerime inmiştir. Ayşe annemizin beraatına dair. Buna inkar eden Ayşe anamıza hala bir laf söyle iftira eden kafirdir 18 ayeti inkar ettiğinde. Bütün ayet-i kerime onu beyan ediyor. İnnelezine cevabil öfke usbatun minkum ifki hadisesi. Sizden bazı münafıklar yaydılar bunu diyor Allah Teala. Beyan ediyor diyor 18 ayet. Ülâke münverraûn emmâ yekûlûn. Onların attığı iftiralardan beridirler diyor. E sen diyorsun hala bunda kötü iş var. Ne oldu? Ayet inkar ediyor. Kafir oluyor. Şimdi bu Şii, Alevi, Türkmen, Azeri olması bir şey değiştirir mi? Değiştirmez. Bu ayetleri inkar ederse kafir olur. Peki. Sünni. Adam Sünni. Anam baban ne Sünni? Evrende Sünniydi. Herkes Sünni memlekette. Yani Alevi Sünni diyorsan bu tarafta Sünnilere bakıyorsun. Sünni adam. Sünnilerin birçoğu şu an şerata inanmaz. Gel şimdi başka tarafa çekeyim ben de seni. O zaman ne oluyor? Sümme cehennelki ala şeriatı minel emri. Biz seni şeriat caddesine koyduk. Habibin fettebi'a ona tabi oldu. Câsiye suresi 18. Ayet. E şimdi bir adam sünni olsa. Fakat dese ben şeriata, Kur'an'ın hükümlerine şeriata inanmıyorum. Bu adam sünni anadan babadan doğdu. Sünniyim sorduğun zaman nesin sünniyim dediği için Müslüman oluyor mu? Olmuyor. Demek ki burada Şii, Azeri, Türkmen sorunu yok. Burada inanıp inanmamak sorunu var. Biz Kur'an'ın kıstasları var. Allah şeriatına, dinin hükümlerine, ayet ve mütevatir hadis, nas, zaruriyat-ı diniye deniyor buna. Yani mecbur inanacaksın. Öyle ihtilaflı bir konu değil. %100 ittifaklı, itikat metnine girmiş. Bu zaruriyatta, yani öldükten sonra dirilmek var da kardeş. Sor milletin çoğuna sünniyim diyor. Ne dirilmesi ya adam ölüp de kabirden mi kalkar diyor. Namaz kılan oruç tutan bir kadına rastladım ben. Yaşlı. Hiç aklım sarmıyor uşağım dedi ya bu dirilme işin dedi bana. Hem de ayda atayım belki de haftada. O kadar da oruç tutuyordu kadın. E şimdi bu kadın sünniymiş diye veyahut benim anammış nenemmiş olsa ben buna Müslüman diyemem ki ya. Dirilmeye aklım ermiyor diyor ya. Ben sana aklın ermesine lüzum yok ki buna. İman edeceksin. Allah dirilteceğim diyor Kur'an'da. Ya da inanmıyorum. Ne çıkıp git içinden. Yani onun için Salih Tuna sen neden bahsediyorsun? Ona efendim İran'daki Şiilere sapık kafir demek kolay. Azerbaycanlılara diyebilecek misin? Türkmen'e diyebilecek misin? Kur'an'a inanan, sünnete inanan, yani İslam'ın olmazsa olmazlarına, inanmazsa Müslüman olmazlarına, Amentü billahi mesela, bunun detayı da var. İnanan herkes Müslümandır. İstediği kadar günahkar olsun. Şii de olsa Müslümandır. Zaten Azeri Şiisi de olsa, Fars Şiisi de olsa, Arap Şiisi de olsa Müslümandır. Sünni zaten Müslümandır. Hiç bizim bunları tekfir ettiğimiz bir şey yok. Ama adam kalkıp Ebu Bekir sahabe değildi derse ayet inkar etmiş oluyor. Ayşe kötü yoldaydı dese Ayşe radıyallahu anh'a Kur'an inkar etmiş oluyor. Öbür de Sünni, öbür şapşal da Sünniyim diye geçiniyor. O da şeriatı kabul etmiyorum diyor. O da oradan kafir oluyor. Sünnilik onu kurtarmıyor ki. Veya işte başka bir ayeti kabul etmiyor. Başörtüsü diye tesettür yok diyor. Allah öyle bir şey emretmemiş. Nereden uyduruyorsunuz diyor. Değil mi şimdi? O da vel yadrubne bi humurin ala cübin. Başörtülerini yakalarından aşağı vursunlar. Ayetinin Nur suresini inkar ile kafir oluyor. Öbürü faizsiz ekonomi düzelmez. Faiz serbest helal ya diyse o da faizden kafir oluyor. Yani zaten burada Sünnilerde de, Sünni geçinenlerde de kafir olma oranı bayağı yüksek yani. Şu andaki cahillikten dolayı. Kur'an'ı bilmiyor ya. Ha şimdi şöyle bir durum çıkıyor. Ya bunda ayet var, hadis var dediğin zaman duruyorsa, hadi mazeretten, bilmeme mazeretten, hani o anda iman tazeler durumu kurtarabilir diye. Ama şimdi esas sorun şu, Kur'an'da olsa da buna inanmam diyor. Buna da rastladım. Bu daha biraz az tabii. Ayet okuyorsun, ne diyorsun? Kısasta hayat var veya hırsızın elini kesin. Bu dedi Kur'an'da olsa da inanmam dedi. Efendi Hazretleri'ne adam. Efendi Hazretleri de dedi ki sen şimdi ölsen cenaze namazını da kılmam, Müslüman mezarlığına da gömmem dedi. Sen ayeti inkar ettin dedi. Adamın yüzüne. Efendi Hazretleri hocam soğutmazdı. Bizim şimdiki bazı hocalar gibi. Onu da idare edin, bunu da idare edin. Böyle bir şey yok. Yüzüne söyledi. Adam da en büyük zenginlerindendi Türkiye'nin. Takmaz öyle. Zenginmiş, aymış, başarmış. Darılırmış. Ne darılacak? Hakkı söyleyeceğiz. Ben burada bir şey yapmadım ki yani. Ha şimdi ondan sonra efendim Farabi İbn-i Sina niye tevil edilmiyor da tekfir işinde torpil mi var da o işine geldiklerini etmiyorlar da yani İbn-i Arabi falan kardeşi kastediyor. İşte şey yapıyor, böyle bir şeyler söylüyor. Ondan sonra efendim işgalciler, taşeronlar ile bölgeyi topyekun işgale geldiği şu günlerde hala biz asabiyetler peşine koşuyoruz falan falan. Aynı lafı da ben söylüyordum sana. Ha sadede gelelim. Yani memleket elden gidiyor, vatan bölünmek üzere. Telaferdi, Haçlı, Şabi saldırmak üzere. Ordu yığınak yapıyor orada. Musul Kerkük'e girseler bütün Müslümanı kesecekler. Dünya diken üstünde. Üçüncü Dünya Savaşı patladı patlayacak. Salih Tuna'nın yazısına bak. Cübbeliyle vuruş. Cübbeli tekfirciymiş. Bilmem, radara yakalanma. Şimdi bak. Ahmet Hakan olsun. Salih Tuna olsun. Bunlar. Bunların zerre kadar kültürü olsa. Zerre kadar. Kültürü olsa. Cübbeli tekfir ediyor demez. Çünkü ben tekfir işini naklediyorum. Tekfir edenle, yani İmam Gazali, İmam Rabbani, tekfir edenle, tekfiri nakledeni, nakledeni eşit sayan ve beni tekfiri başlatan olarak gören, yani tekfirci olarak beni ilan eden bir insanın bu gazetelerde, öbür de Yeni Şafak'ta yazıyor, yani yazdırılacak ehliyet ve liyakata sahip olmadığını düşünüyorum. Çünkü insanda en az ufak bir kültür seviyesi olsa bu adam bana göre mi diyor yoksa İmam Gazali'den ibare okuyor, ders var mektubatta, sıra oraya gelmiş, ne alakası var diyor. Ne alakası var? Ben bir mektup tercüme ediyorum, şer yapıyorum ders. Sıram oraya geliyor, o sıramda o konuyu konuşuyorum. Ben orayı atlayamam ki. İmam Rabbani niye atlayayım dediğini canım? Millete niye anlatmayacağım, geçeceğim? O zaman ben tekfirci değilim. Cübbeli'nin kafirleri diye bir şey yok. İmam Gazali'nin kafir saydıkları var. İmam Rabbani'nin kafir saydıkları var. Ehl-i Sünnet ulemasının kafir saydıkları var. kıstaslar belli. Bu radara kim girerse kafir olur. Sen de ben de fark etmez. Hoca da şeyh de fark etmez. İman meseleleri bellidir. İnkar eden kafirdir. Bu kadar basit. Yani Allah'ın ortağı mı var diyeceğiz şimdi evveli yok diyerek. Nasıl sen kafir olmayacak o zaman? Kimsenin hatırı için kimseye efendim ne yapamam? Efendim yağcılık bilmem nelik yapamam. Onun için bu arkadaşlar lütfen iyi okusunlar, sohbetimi iyi dinlesinler. Bir tarafını dinleyip öbür tarafını kaçırmasınlar. Benim sohbetlerim zaten biraz daldan dala atlar. Maksadı anlamak için tümünü dinlemek icap eder. Ama o kadar da anlamayacak değiller. Demek ki kasıtlı yapıyorlar. Bu bir hainliktir. Yani insanlara karşı bir emanete hıyanet. Ne demek emanete hıyanet? İlim bir hıyanettir. Bak burada yazı yazıyorsun. Millet seni okuyor. Millet seni bir doğru bir şey yazıyorsun diye okuyor. Veyahut da neyse. Bir şey öğreneyim diye okuyor. Sen burada insanlara bu bilgiyi veriyorsun. Yani ne yapıyorsun? Bu yazı emanetine ve sana verilen köşeye, kaleme hainlik ediyorsun. Çünkü neden? Cübbeli kafir dedi bunlara diyorsun. Niye İmam-ı Gazali'yi söylemiyorsun? Niye İmam-ı Rabbani'yi söylemiyorsun da cübbeli çıkarttı bu işi diyorsun? Ben nakledeceğim. Nakledene mesuliyet yoktur. Dolayısıyla tekfir eden bizim imamlarımızdır. Onlar da kime kafir diyorsa biz de aynen tasdik ediyoruz. Asla biz onların buyurduklarında şüphe edemeyiz. Şimdi bu da bu akitteki şey de bir sıkıntı bir şey. Ama vaktim kalmadı çok. Onu da bir dahaki şeye bırakayım. Efendim bu konuda güzel bir çok sıkıntılı bir şey yapmış. Eyüp Sultan'ı lütfen bu hezeyandan kurtarın diyor. Hezeyan dediği de efendim bazı kaynaklarda hadis olarak geçen, bazı kaynaklarda kelam-ı kibar büyüklerin sözü olarak geçen bir hat yazılmış mezarlığa. Mezarlıkta bunu hezeyan diyor bu adam. Akit'teki 18. sayfa 1 Kasım Salı'nın efendim 18. sayfasında başlıkta bu. Bunu tahlil edeceğim inşallah önümüzdeki derste de. Yani efendim bunu diyor işte kaynaklarda yoktur diyor. Bir tek İbni Kemal rivayet etmiş. Diyor İbni Kemal de diyor hoca değildir, paşadır diyor. Ay Allah'ım, Akit gazetesinde köşe yazarlığı yaptırılan adama bak. Köşe yazar değil. Tüm sayfayı hazırlıyor. Bu köşe yazısı değil. O sayfanın tümünü hazırlıyor. Sayfanın adını da kesmişim, yanını kesmemişim. Sayfanın tümünü hazırlıyor. Bu adama bir sayfa vermişler. Vay bu milletin hali. Salih Tuna gibi, Ahmet Hakan gibi nakledenle tekfir edeni ayırt edemeyenleri okuyanların vay haline. Yazık bu adamlara, insanlara yazık. Bu kültürsüzlerin eline kalmışlar. Burada koca bir gazete şey yapıyor. İbni Kemal Paşa diyor. Zaten hoca değil ki diyor, paşa diyor. Kaldı ki paşaların birçoğu büyük allameydi. Ayrı dava. Eyüp Sabri Paşa. Miratül Haremeyni yazmış. Ahmet Muhtar Paşa. Allame-i can. O paşaların çoğu allame. O şimdiki Diyanet Reisi'ni 50 sene okudur o paşalar. Onu geçtim. Onu geçtim. İbni Kemal Paşa. Ya adam İbni'den haberi yok ya. İbni oğul demek. İbni Kemal Paşa, Kemal Paşa'nın oğlu demek. Kendisi paşa değil, paşanın oğlu. Paşanın oğlu hoca olamaz mı? İsmi ne? Ahmet Efendi. Ne bak? Kemalzade. Kemalzade ya. Serkan Efendi biliyor. Lan koca Akit gazetesine yazı hazırlamışsın. Bak bizim Serkan Efendi normal vasat bir cemaatimizden. Yani kendine göre profesör değil, doçent değil yani. Ama bak o biliyor ya. Yahu kendinizi rezil etmeyin ya. Akit gazetesiyim diyorsun. Kardeşim bu adama yazı yazdırıyorsun ya. İbni Kemal Paşa diyor. Adam paşa diyor. Zaten paşadan hoca olmaz diyor. Yahu bir defa paşadan hoca olur. İki, bu adam paşa değil ki. Paşanın oğlu. Kemal Paşa Zade bunun adı. Kemal Paşa Zade. Zade ne demek? Sen onu da zede dersin şimdi ya. Zade ile zedeyi de fark edersin. Adam gitti ya deprem zadeler diyor. Orada da deprem zede diyecek zade diyor. Yani Kemal Paşa zade ne demek? Kemal Paşa'nın oğlu demek. Paşa mı demek? Kemal Paşa'nın oğlu paşa mı oluyor? Ondan sonra bu kim bu biliyor musun? Hoca değil diyor, paşa diyor. Şeyhülislam bu ya. Osmanlı'da Şeyhul İslam. Şu anda Yavuz Sultan Selim'in üzerinde bulunan, vasiyet ettiği çamurlu kaftan, onun atının ayaklarının fırlattığı çamur. Öyle büyük bir veli Allame-i Cihan ki, onun diyor atının ayağındaki çamurun isabet ettiği kaftanı kabrimin üstüne koyun da bereket alayım diyor ya. Koca Yavuz Sultan Selim. Şeyhul İslam, Allame-i Cihan, dünya kadar eserleri var. Hanefi fıkhında, tefsirde, hadiste. Orada işte Eyüp Sultan'ı bu ezyandan kurtarın. Tabii bunun içine girersem bir saat çıkamam. Buna gireceğim tabii. İzati hayyartun fil umur festealümün el kubur meselesine. Kaynaklarını da vereceğim. Hiçbir kaynakta yok diyor. Bir Acduni de var. Ne Acduni de var? Daha nerelerde var? Onları da zikredeceğim. Ama hadis olarak kabul etmek şartınız yok. Hadis kaynaklarında geçmiyorsa o zaman kelam-ı kibar büyüklerin sözü. Bu Kur'an'a uymuyor diyor. Senin aklına uymuyor. Sen Kur'an'ı ne kadar anlıyorsun da Kur'an'a uymuyor. Bak sana onu öyle bir uyduracağım ki sen de şaşıracaksın. Vay anasını bu demek mi diyeceksin. Onu da uyduracağım. Kur'an'a tıpatıp uyuyor. Bilmeyene uymuyor bir şey. Bilmeyene hiçbir şey uymuyor ki zaten. Ne desem uymayacak ki sana. Anlamıyorsun ki. Almışsın eline bir meal. İnternetten giriyorsun. Tak oradan meali atıyorsun. Tefsir bilmiyorsun. Hadis bilmiyorsun kardeşim. Akit gazetesi bu Şaban Şimşek kamburundan kendini kurtarmalı. Hadisleri, sayı hadisleri de Buhari'de de olsa diyor. Bak Şaban Şimşek de Buhari'de, Müslim'de de olsa. Bırak İbni Kemal Paşa'yı şimdi. Buhari, Müslim'de de olsa akla uymayanı atalım diyor adam. Ya bu nasıl yazdırıyorsun? Peygamberin sünnetini reddediyor ya. Ondan sonra ben akite niye uğraşıyorum? Hürriyetle mi uğraşacağım? Bak ben orada istediğin zaman gazete akite isteyiyorum okuyorum. Çünkü hiç olmazsa bir karı kız yok. Yine bir bakılacak bir haber alıyorum İslam aleminden. Dolayısıyla ben tabii onunla uğraşırım. Niçin? Madem biz bir Müslüman camiayız, cemaatız. İnsanları ehl-i sünnetten saptıracak insanlara yazılar yazdırmamakla mükellefiz. İnsanlar da size güvenip alıyor, okuyor. Ben alıyorum, okuyorum. Ben şimdi bunu bilmeyen biri olsam sapıtacağım. Yazık günah değil mi? On binlerce binlerce aboneniz var. Okuyucunuz var. Siz Müslüman insanlarsınız. Ehl-i sünnet insanlarsınız. Ben tanıyorum sizi. Ama bunları televizyonlarda yapmayalım. Hocam özelde konuşalım diyorsunuz bana ama özelde konuşmak olmuyor. Çünkü neden? Sen gazetede yazıyorsun. Bu 10 bine 20 bine yayılıyor. Bu yayıldıktan sonra ben seninle özelde anlatsam neye yarar? Adamın itikadını düzeltmek için ben mecbur cevap vermekle mükellef. İyi ki de her gün gazete okumuyor. Sohbetler kalır ya. Her gün bunlara reddiyeyle uğraş. Biri bir hezeyan yapacak yine mutlaka. Onun için Eyüp Sultan'ı bu hezeyandan kurtarın diyeceğiniz yerde Akit gazetesini bu yazarın hezeyanından kurtarın. Bu kimse burada adını da aradım ettim acaba diplerde miydi göremedim. Bu sayfa 18. sayfa yani ha. Bundan dolayı 18. sayfaya dikkat edin bari. 18. sayfa mimlendi şu an. Mesela 18'i özellikle ben direkt açacağım artık. Direkt 18'i açacağım mesela. Bu belki döndürüyorlardır 18-19. Mühim olan adı dur onun da. Bilmiyorum. Bu Bedloci falan biliyor mu bunun? Bu sayfanın adını. Bir adı oluyor sayfanın. Anladım. Onu anlatırım şimdi. Öbür derste şey değil mi? Onu buluruz. Siz mesela ekonomiyi okuyun. Dolar kasa çıktı. Anladın mı? Arsanız değerleniyor mu? Şey nereden geçiyor? Çılgın proje nereden geçiyor? Arnavutköy arsanız kaç metre? Nerede var? Siz onu okuyun bak. Ondan sonra işte efendim nerede bu proje var, nerede aldı var, sat onu okuyun. İslam aleminin durumunu okuyun. Güzel yazarlar var. Haçlı Şabi'yi, İran'ın tehlikesi bunları da yazıyorlar. Güzel bak. Katılıyor. Filistin'de ne oluyor, Gazze'de ne oluyor, İslam aleminde neler oluyor. Bunlar çok güzel yazılar da çıkıyor hakikaten. Ben bile bak Raiç Salah hocamızın tutuklandığını oradan okudum yani. Bir şeyden haberim yok. Okumakta da fayda var ben demiyorum. Ama bu böyle fetva vermeye girenlerde sıkıntı var. FETÖ'nün aleyhine yazılan ne kadar yazı varsa bolca okuyun. İsterseniz yapıştırın eve. FETÖ'nün aleyhine, PKK'nın aleyhine, PYD'nin aleyhine, Yahudi'nin aleyhine. Bak bunlar çok güzel konular. Şuurlanın. Bunları katılıyor. Öbür sayfada da alıntılar var. Alıntılar da güzel. Erbakan Hoca olmasa Kıbrıs Harekatı olamaz. İmzam basarım. Şahidiyim hocadan bizzat dinledim. Güzel alıntılar var. Orada Yusuf Kaplan'ın biyasını almıştı mesela. Çok güzeldi. Alıntı yapmış yani. Hadis olmadan olmaz, sünnet olmadan din olmaz. İslam'ı protestanlaştırmak istiyorlar. Çok dikkatli olalım. Şimdi sıra Kur'an'a gelecek. Mezhepleri tasavvuftan başladılar. Mezheplere girdiler. Şimdi de hadisleri akla uyduralım diyorlar. Bak Şaban Şimşek'e. Yani tabii Yusuf Kaplan ehli sünnet üzere konuşuyor mesela. Güzel. Biz adamın niye bıyığı yok, niye sakalı yok soruyor muyuz? O kendine ait. Ameli kendine ait. Ama itikat başka bir şey. Nice bir tutam sakallılar var. Zındıktır. Mezhepsizdir. Nice bıyıksız sakalsızlar vardır. Tam ehli sünnettir. Çünkü ehli sünnet itikada taalluk eder. İtikat beyindedir. Bundan dolayı benim laflarımda hiçbir çelişki bulamazsınız. 40 sene evvelki lafım neyse 40 sene sonra aynıdır. Çünkü kaynaklarım aynıdır. Kaynağı değişmeyen adamın aklı da değişmez, konuşması da değişmez. Ama bir ilmi istikrarı olmayıp, altyapısı olmayıp, internetten sörf yaparken oraya buraya dolanırsa bugün bunu söyler, yarın onun tam tersini söyler. Anladım. Şimdi orada yine Salih Tuna diyor ki, Cübbeli Ahmet diyor, Kısıklı'da dedi ki diyor, Ülül Emre itaat farzdır. Peki. Tayyip Bey dedi ki diyor, efendim, ben işte o lafı da tam bakayım, o ne yazmış ona bakayım, o lafı da tam demedi de Tayyip Bey. Bu onu da biraz saptırtmış da, ne sünniyim ne şiiyim, Müslümanım diye konuştu diyor. Tayyip Bey ne sünniyim ne şiiyim diye bir şey demedi. Tayyip Bey'in dediği lafta, benim dinim sünnilik değil, şiilik değil, dinim İslam dedi. Şimdi, bu lafa katılıyor musun? Ha o zaman diyor, ne yapsın diyor, bu lafa da diyor o zaman diyor, katılsın o zaman diyor. Madem itaat etmek farzdır diyor. Şimdi bir defa Tayyip Bey Cumhurbaşkanımızdır, Başkomutanımızdır, Ülül Emrimizdir, devlet büyüğümüzdür. Çıkın dedi, çıkın dedik biz de. Çıktık. Kendimiz de gittik. Şimdi bu iş ayrıdır. Ama fetva verme işine geldiği zaman kendisi de demiştir ki ben din adına konuşma yetkilisi değilim. Din adına konuşma yetkilisi değilim demiştir. Çünkü ben buna göre Allame-i Cihan değilim demiştir. Ve bu lafı şimdi de duysa tasdik eder. Şu o bir siyaset adamıdır. Bir devlet adamıdır. Uluslararası meseleler var. Ama o onu söylerken peşine neyi getiriyor? İran'ın yaptığına işi getiriyor. Niye mezhepçilik yapıyorsunuz da milleti kesiyorsunuz diyor. Yani sünni olup da milleti kesen bir şey yok ki. Ha IŞİD diyoruz. IŞİD sünni değil ki. IŞİD haricilerdir. 72 fırkadan sapık fırka cehennem köpekleri hadis-i şerifle sabittir. IŞİD Hazreti Ali Efendimiz'i öldüren zihniyettir. IŞİD ehl-i sünnet olamaz ki. O zaman ehl-i sünnet hiç zaman çoluk çocuğu milleti böyle kesmez ki. Anladınız mı? Mevzu farklı bir yer. Yani ondan sonra o lafın peşine nereye getiriyor Tayyip Bey? Getiriyor diyor ki niye mezhepçilik yapıyorsunuz da diyor ya milleti kesiyorsunuz. Yani İran'a söylüyor. Suriye'yi mahvettiniz şimdi Irak'ı mahvediyorsunuz. Bunu anlamak lazım. Ama o bir devlet adamı tabiriyle konuştuğu için böyle konuşuyor. Kaldı ki Tayyip Bey bir şey dese İmam Maturidi değil ki o. İmam Ebu Hanife de değil. Din adına konuşmaya yetkili de değilim diyor kendisi diyor. Dolayısıyla konuştuğu laflar siyasidir. Siyasidir. Siyasi olduğuna göre ona dini bir boyut yüklememek lazım. Yani biz hükmü, fetvayı, fıkhı Tayyip Bey'den öğrenmiyoruz ki. Dolayısıyla orada bir şey konuşuyorsa bunu fıkhı olarak itikadınız böyle olsun demiyor ki bize. O bir mesaj vermek durumunda dünyaya, uluslararası. O öyle bir konuşma yapıyor. Ama peşinden vurduğu nokta neresi? Vurduğu nokta Şia'nın mezhep taassupçuluğundan Müslümanları kesmesine getiriyor. Yani o noktada efendim o laf şöyle söylense daha iyi olur. Kur'an'da sünnilik yok, şiilik yok denmemeli. Veyahut ne sünniyim ne şiimde. Ama peşinden diyor. O bir yorumdur diyor. Benim de bir yorumum var diyor. Bak lafları dinleyin. Tayyip Bey'i kaç kere rastladım ben. Benim de bir yorumum var tabii diyor. Ne demek istiyor? Ehl-i sünneti sünniyim demek istiyor. Benim de bir yorumum var diyor. Adam verecek sana da. Ama diyor bu mezhepçiliği savaş şeyi yapmayalım diyor. Birbirini kesmeye sebep yapmayalım diyor. Yani hepimiz Müslümanız niye böyle yapıyoruz demek istiyor. Bu ayrı bir konu. bir devlet adamına yakışan bir konuşma şekli. Ne yapacak adam? Ha şöyle dese daha İslam'a uygun olur. Nasıl dese? Dese ki Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kıblemiz bir, ehli beytimiz bir. Bak bunlar birleştirici sözler. Sonra biz sizi destekledik Avrupa Birliği'nde, Amerika'da atom bilmem ne üretme meselelerinden bütün dünyayı karşımıza aldık. İran tuttuk. Bunların hakkı olsun dedik. İşte geçen senelerde. Peki biz sizi destekledik, oradaki yavrularla kötü olmayı göze aldık. Dedi ki Müslümansınız. Hakkınızı kaybetmeyin. Peki siz niye şimdi Suriye'ye giriyorsunuz? Irak'ta bütün ortalığı karıştırıp Ersin'i kesiyorsunuz. Yani siz niye mezhepçilik yapıyorsunuz? Bak biz bir mezhepçilik yapmadık Türkiye olarak. Böyle dense daha uygundur. Hani Kur'an'da sünnilik yok lafından. Ama siyasi ağız hiçbir zaman dinde hüccet olmaz. Çünkü devlet laik bir devlet. Devletin dini yok. Dini varken İslam çıkarttırdılar. İlk cumhuriyette devletin dini İslam yazıyordu anayasada. Onu çıkarttırdılar, laikliğe çevirdiler. Şimdi laik bir ülkenin cumhurbaşkanı. Bu şekil daha ne yapacak? Nasıl konuşacak yani? Şimdi esas şaşılacak iş nedir? Esas şaşılacak iş Talih Hoca'nın konuşması. Habertürk'teki konuşmasında da bana da yeni dinlettiler yani. Bu mevzuyu yaptılar. Ben şaşırdım. Duymuştum da böyle bilmiyorum. Şimdi sen Tayyip Bey'i konuşuyorsun. Bizim Mehmet Talu Hoca İsmaila cemaatinden geçiniyor. Bu kadar da efendim insanlar, ihvanlar ondan zikir öğreniyor yani. Tarikat dersi falan, değişme, vekillik bir şeyleri de var. Şimdi duruma bakıyor musunuz? Sen bana Tayyip Bey'i söylüyorsun. Tayyip Bey ne yapmış? Tayyip Bey devlete, uluslararası siyasete uygun bir şekilde mevzuyu tabii Şialığa mezhepçilik yapmakla suçlamak üzere geriden getiriyor yani. Ne yapsın? Peki şimdi Mehmet Ali Hoca ne yapmış? Ne yapmışı gör ya. Konuşmada diyor ki, Şiiler de var konuşmada, Nevzat Çiçeği programında. Diyor ki, dikkat edin ya, aklımız mantığımız duracak. Diyor ki, sahabe döneminde sünnilik var mıydı diyor. Şia'nın tam işine geliyor, bayıldılar orada. Yoktu diyor. Şiilik var mıydı diyor. Yoktu diyor, ona da bir hafif. Öbürleri. Hah! Geldik işte diyor. İslam vardı diyor. Kur'an vardı. Orada buluşalım diyor. Ya sen siyaset adamı mısın? Başbakan mısın? Cumhurbaşkanı mısın? Uluslararası Lordlar Kamarası'nda mı konuşuyorsun? Yani sen bir ehli sünnet alimsin. Nasıl konuşuyorsun? Sahabe döneminde sünnilik var mıydı? Bu ne demek ya? Sahabenin hepsi ehli sünnetti zaten. Nasıl? Sahabe döneminde Şia'da yoktu, Mutezili yoktu ama sünnet vardı. Cemaat vardı. Bütün bunlar hadislerle sabit. Aleykümü sünneti vel cemaati. El cemaati birçok hadiste, Tirmizi'de geçer, İbn-i Mace'de geçer. Şimdi sahabede zamanda sünnilik var mıydı diye bir hoca, ehli sünnet bir hoca sorar mı? Yok diyor bile. Cevaba da bak. Sahabede sünnilik yokmuş. Ya böyle nasıl konuşuyorsun? Yani Salih Tuna'ya demek istiyorum ki sen bana bir hocanın lafını getir, ben hocanın lafını sana tahlil edeyim. Tayyip Bey'in lafında ne sorun var? Tevhile müsait. Niye tevhile müsait? Özelde bildiklerim de var onun için. Özelde de bildiklerim var onun için. Bir randevu alırsan benden, özelde de konuşurum seninle, anlatırım. Salih Tunas'ın diye de gel çayımızı içme demem. Çorba da içiririm. Fark etmez. Özelde de bildiklerim var. Hal böyle olunca onu ben tevil ederim. Bir izah bulurum. Talih Hoca'ya ne izah bulacağım? Ya Şialarla birlikte televizyona çıktın diye yaranmak için sahabede sünnilik yok denir mi ya? Ben o daha yeni dinlettiler ya detayını. Ben inanmıyordum ya bu kadar. Duymuştum. Dedim onun ilerisi gerisi vardır. Meğer ilerisi gerisi hepsi bu. Sahabede yahu Ali Aydar Efendi babamız şeytana ile yaptığı mücadele, hani Ruhul Furkan tefsirinin 5 cildini kabul ediyormuşsun ya, onun 1. cildinde anladım. Ben de vardım diyorsun hani. Hiç yokken bir de. Efendi Hazretlerimizin direkt yazdırdığı, Efendi babadan bizzat dinlediği Ali Aydar Efendi. Hani sen ihvansın diye, seni bağlar diye sana anlatıyor. Orada estağfirullah birinci cüzün ilk sayfası yani 20. sayfası da cüzün başı oluyor yani. Feynâmenû bimislim âmentum fîfakadîtedin. Şeytan diyor atladı. Camdan neyse tekkede evliya Allah'ın keşfi açık. Sen diyor hangi mezheptensin? Ehl-i sünnet mezheptenim. Hak olduğunun delili ne? Bir ayet okuyorum diyor. O da Şii'nin de delili şu diye bir ayet okuyor diyor. Şeytan bütün mezhepleri kurduran, ehl-i sünnet dışındaki bütün mezhepleri ve dinleri kurduran şeytan. Tabi Hindistan'dan geldik. Allah diyoruz. Domuzlar yollarda, inekler yollarda, her şey yollarda. Pislikler, yıkananlar, pisleyenler, ineğe tapanlar, çişini satanlar, sektör sektör, şu anda dünyadaki en büyük sektör. Avrupa'daki bütün Hindulara, dünyanın en büyük zenginlerine, Hindulara özel paketlerle inek sidi satılıyor. Adam özel 4000 kişilik fabrika kurmuş şimdi. Devlet de destekliyor, onun reklamını vermeyen televizyonu kapatıyor. Reklam mecbur. Ya biz orada adam anlattı sonra baktık havaalanında hep o adamın reklamı var. Adamı gösterdi bize internet. Ulan dedim hakikaten ya. Her dakika o adamı inek CD satıyor. İnsanlar maymuna tapıyor. Maymuna. Fareye tapıyor. Onun için kedi yok. Kedi fareyi öldürüyor diye. Memlekette kedi göremez. Evet. Adam fareye tapıyor. Tezeye tapıyor. Tezeye. İneğe tapan ayrı. Bir de özellikle tezeye tapıyor. Ve 3000 tane din var. 3000. Kurban oldum sana. Ne mübarek bir dini mübin İslam verdin bize ya. Ne temiz bir din ya. Adamlar pislikten geçirmiyor ya. Yıkanmak yok, bir şey yok. Öbürleri sihirler kafalarına sarmışlar, sarığı bağlamışlar içine şey. Ne onun adı? Onlar da eskiden Müslüman herhalde Ekber Şah dönemi. Biraz İslam'dan, biraz Budizm'den, biraz Hinduizm'den almış, kotarmışlar. Bir din şeklinde çıkartmışlar. İşte efendim, kendilerine göre bir kitapları var. İlahi gibi okuyorlar. Zannediyorsun Kur'an okuyorlar minareden. Değişik değişik bir şey. Onlar da 3 milyonmuş. Fakat bütün Hindistan'ın askeriyesi hepsi ellerinde. Oranın Yahudileri gibiymiş onlar. Çok zenginmişler falan filan. Hindularla da benim anladığım Yahudilerin bir ya amcaoğlu ya bir şeysi var. Hani diyor ya. Neyse Palamut dedir, hamsinin amcası da olur yani. İlla bir yere bağlayacak onu da hamsiyle akraba olması gerekiyor ya bütün balıklar. Mesela bu Hindu işi ben bağlıyorum bak. Hamsi Palamut işine benzemez. Çünkü ineğe tapmak buzağı çıkarttı Samiri. İsrailoğulları buzağa taptı. Denizden çıkınca bir kavim gördüler. Buzağı bak bunların ne güzel elle tutulur. Sağılıp sütü içilir inekleri var. İlahları var. Bunların ilahı. Bize de ilah yap dediler. Musa aleyhisselam ne uğraştı onlarla? 600 küsur bini buzağın etrafında tavaf yapıyordu ya. 12 bin kişi Müslüman kaldı. Musa aleyhisselam Tur'dan inince gördü ya işte levhaları elinden düşürdü, kırdı. Harun aleyhisselamın sakalını tuttu. Sen ne yaptın? Benim yerimi gözetemedin. Niye bunları böyle ineğe taptırdın o dedi. Beni dinlemediler. Samiri bir inek yaptığı heykel etrafında dönüp duruyorlar. Yani bu ineğe tapma işi eski bir şey. Yani sihlik yeni. 200 senesi, 300 senesi var. Hinduizm çok eski. Bu Yahudi ile irtibatlı bir şey. Ha Yahudi anadan Yahudi olmayanı Yahudi saymaz ama işte babadan olsa bilmem ne olsa da onları da hepten üvey muamelesi yapsa da yine amcaoğlu da senden benden tercih eder. Benim ne anam Yahudi ne babam Yahudi. Onun için Yahudi tabii ki bir taraftan anası Yahudi değilse Yahudi'ye kayıt etmez ama babası Yahudi olanı da es geçmez yani. Beni gibi de muamele etmez ona herhalde. Yine bir kanı var taşıyor. Hele ki esas kan babadan da işte. Ne hikmetse onlar anadan tutturmuşlar. Şimdi bu ineğe tapma işi de Yahudi işi. Oradan geliyor. Yani insanlar ne bizim sapık vaziyetteler. Hal böyleyken sen efendim yani Allah Teala bu dini verdi bize, bu İslam'ı verdi bize. Ne kadar hamd etsek şükretsek az. Şimdi nereden geldik? Efendi baba bir ayet okuyorum diyor. Yani demek istiyorum ki İslam dışında yani ehl-i sünnet İslam eşittir. Eşittir. İslam eşittir ehl-i sünnet. Ehl-i sünnet eşittir İslam. Sünnet demek, hadis demek, sahabe demek. Hadis ve sahabe olmadan Kur'an anlaşılmaz. Atıyor Allah, atıyor Resul. Allah'a itaattan sonra Resul'e itaat Kur'an'la farz edilmiş. Resul'e itaat sünnetten ibaret. O zaman bütün ayetler Resul'e itaatı farz ediyor. Nasıl sünneti ehl-i sünneti ayırırsın? Ayırdığın zaman Kur'an inkar ettin. Onun için ehl-i sünnet eşittir İslam. Bu bizim itikadımız budur. Kimse kusura bakmasın. Ama şimdi biz burada Talih Hoca'nın şeyine gelin. Sahabe döneminde sünnilik yoktu. Şiilik de yoktu. Geldik adamların eşit duruma. Sen Şii'ye demiş oluyorsun ki. Sen de yoktun, ben de yoktum demiş oluyorsun. Şii'yi bundan daha çok mutlu eden bir söz var mı? Yok. Neden? Aa, kendi ağzınla kendini feshettin diyor. Hani İslam çizdiniz, doğru İslam çizdiniz diyor. Kendi ağzından bir Ehl-i Sünnet hocası, bir de Mahmud Efendi cemaatinin hocası diye çıktın oraya. Kendi ağzından Ehl-i Sünnet'i feshettin. Zaten diyor Şii, konuşmaya acet kalmadı. Sen kendin dedin ki sahabe döneminde yoktu diyor. Yaptığı işe bak şimdi. Kırdığı çanağa bak. Şimdi tamiri zor bir şey. Tam Şia'nın ekmeğine yağ sürmek oldu yani. Sen Tayyip Bey'in konuşmasına ne bakıyorsun? O devlet adamı, siyasi konuşuyor. Sen burada hocasın. Sen niye burada onlara irhaya anan yapıyorsun? Sahabe döneminde yoktu. Peki Alaaddin Efendi babamıza bağlı değil misin sen? Yazıyor işte Ruhul Furkan'da. Efendi yazdırdı onun birinci cilt. Orada yazıyor. Şeytan diyor, sen diyor hak olduğun ne belli? Diyor ki ayet, şu ayet işte. Resul'e itaat, ben ehl-i sünnet, Resul'e sünnete bağlıyız falan filan. O da diyor Şia'nın da delili şu. Mutezile'nin de delili bu. Sen ne biliyorsun diyor Mutezile hak değil. Efendi baba diyor uğraş saatlerce beni tere boğdu diyor. Şeytan kadar alim var mı? Ayet hadislerin hepsini ezbere biliyor. 72 fırkayı okurdurdu. 3000-5000 dinler hepsi okurdurdu. Fareye tapan aslında kime tapıyor? Şeytana. Kur'an-ı Kerim ne diyor ahirette? Elem ahedilekü ya beni Adem ve la teabdü şeytan Yasin Şerif'te. Ey Ademoğulları demedim mi size şeytana tapmayın? Mevla Kur'an'da mahşerde demeyecek ki demedim mi size maymuna tapmayın, ineğe tapmayın. Çünkü hepsinin tapındığı esas nokta şeytanın lafını dinliyor vesvesesiyle. Onu ilah tanıyor. Allah'tan vahiy mi geldi ineğe tapılık diye. O zaman Mevla onun için tek kalem söylüyor. Ben demedim mi size şeytana tapmayın. Onun için Budist de şeytana tapıyor, Hristiyan da şeytana tapıyor, ineğe tapan da şeytana tapıyor. İslam'dan, ehl-i sünnetten gayrı herkes şeytana uyuyor. Uyuyor. Nâdâ sırâtı müstakîmen âti. Dost doğru yolum budur, benim yolum sünnet. Fettebi'u bunav ve lâ tettebi'u sübül. Yollara uymay. Orada Yahudilik, Hristiyanlık kastedilmiyor. Dümdüz bir çizgi çiziyor. Bir de etrafına patika yollar çiziyor böyle. Mübarek sallallahu aleyhi ve sellem asasıyla kumda. O kenardaki yollar her birinin başında bir şeytan var. Bana gel diye sizi davet eder diyor. Onlar kim? 72 fırka. Çünkü İbn-i Mace hadisinde mesela tefterik ümmeti selâzen ve sebûnedir. Ümmetim yakındır 73 fırkaya bölünür. Küllüm finnâr illâ vahide. Biri müstesna hepsi ateştedir. Onun için öbür fırkalardan da imanını kurtaran soru cennettedir. Ama imanını kaybedecek Ayşe anamıza iftira gibi, Hazreti Sıddık'ın sohbetini inkar gibi, öldükten sonra dirilme inkar gibi imanını kaybederse o dediğim yani ehl-i sünnette de olsa fark etmiyor o zaten ebedi cehennemlikte. Çünkü imanını kurtaramıyor ölürken. Bak şeytana tapmayın dedim size. Buyuruyor. Şimdi efendim baba böyle cevaplar veriyor. O bir ayet okuyor, ben bir ayet okuyorum. O bir hadis okuyor, ben bir hadis okuyorum. Oh dedim diyor sırtımın üzerine. Ya efendi babanın yatağı yerdeydi zaten. Yatağın üstünde de otururdu. Ayakları tutmuyordu son zaman. Böyle diyor bir devrildim yatağın üzerine diyor. O diyor başımda duruyor böyle. Hadi konuş diyor. Hadi yani oku bakayım diyor bana diyor. Nefesim kesildi diyor. Saatler geçti diyor. Allah diyor aklıma diyor Bakara suresinin şu ayetini getirdi diyor. Şimdi ayeti bilmek önemli değil. Lazım olduğunda aklına gelip ağzına gelmesi önemli. Herkes hafız veya hoca. Ama adam bir şey konuşurken tak ayeti getirmen gerekiyor. Tak oturdum diyor. Gel dedim diyor. Hadi bakalım şimdi dedim diyor. Feyn amenu eğer iman ederlerse insanlar. Bi misli amentüm bi sizin inandıklarınıza sizin gibi. Takadite de mutlaka idate erdiler. Bu ayete göre diyor şimdi şeytana soruyorum diyor. Sizin inandığınızdaki siz zamirin muhatabı kim? Siz kime diyor ayet? Siz kim? Sen de demiyor. Siz kim? Siz. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe cemaat. sizin inandığınız gibi inananlar doğru yoldadır. Ve intevellev fe innema fi şikak. Sizin inandığınız gibi inanmayan İslam ol. Kader yok diyor. Sizin inancınızda, Resulullah ve sahabenin inancında kader var. Ayrıldı. Fi şikak, haktan ayrı bir şıkka düştü. Fese ekvike Allah. Yakında Allah onların şerrine karşı sana kafi gelecek diyor. Şimdi bir noktadan ayrıldı. Allah'ın sıfatı yok dedi. Kafir olmayan noktalarda bile ehl-i sünnetten çıkıyor tabii. İlle kafir olmasan da çıkıyor ehl-i sünnetten. Her ehl-i sünnetten çıkan kafir olmuyor. Her kafir ehl-i sünnetten de çıkıyor, dinden de çıkıyor. Ayrı dava. Ama her ehl-i sünnetten çıkana da kafir denmiyor. Çünkü Mutezile'nin de Müslümanı var, Şia'nın da Müslümanı var, 72 fırkanın Müslümanı var. Genelde de Müslümandırlar. Ama zaruriyat-ı diniye inkar ederse kafir oluyor. O zaten sünnide de olsa kafir oluyor. Anlatabildim. Ama ehl-i sünnetin nesi var burada? Hidayet düzleri olduğunun garantisi var Kur'an ve sünnette. Çünkü neden? Ayet ve hadis ne diyorsa ona inanıyor. Akıl ve yorum tevil katmıyor, karıştırmıyor. Peki ne buyuruyorsun efendim baba ona? Bu siz buyurduğu zaman sen Resulullah, sen ve sahaben. O dönemde Şia adı var mıydı diyor. İsim Şia'nın ismi var mı? Yok. Mutezile yok. Cebriye yok. Sayıyor yok. Ne kaldı diyor sizde? Resulullah var mıydı diyor. Var. Sahabe var mıydı diyor. Sünnet var mıydı diyor. Sünnet var hadislerde. Aleyküm bir sünneti ve sünneti var. Peki cemaat var mıydı? Şimdi şeytan mesela Tirmizi'yi falan kabul eder. Bu ilahiyatçılar gibi değil. Yani şimdi şeytana Buhari'den bir hadis okusan tamam o hadis doğru der. Veya Tirmizi'den Kütüb-ü Sitte, Kütüb-ü Tisa. Ne gülüyorsunuz mübarek adam? Doğruyu konuşuyorum da. Hiçbir şeytan ve iblis yani bu hadis değil demez. Ama ben ona inanmıyorum der. Yani inanmayabilir. Ama hadis değil demez. Yani şeytanda da bu yalancılık yok ya. Dürüsttür. Şeytan dürüst bir gavurdur yani. Bak kabrine secde et kurtul diyor. Ne edeceğim diyor ya. Yalakalık yapmıyor yani. Cehenneme gireceğim illa diyor. Taktım kafaya diyor yani. Hocam şimdi bu bizim hocalar ne oldu ya? Şeytanı solladık arkadaş. Bu olmuyor yani. Kıvırcıklığın, kıvırmanın, yamulmanın bir usulü var da. Bu kadar olmaz. Şeytan kabul etti ya. Siz dedi, sahabe ve cemaat, sünnet var mıydı dedi bu ayette nazil olduğu zaman. Şeytan dedi vardı. Ne diyeyim dedi şimdi sana. Doğruya doğru dedi sana. O zaman dedi, ben hidayet üzereyim. Çünkü ben Resulullah'ın sünnet ve sahabe cemaatin itikadındayım. Mevla da buyuruyor ki sizin gibi inanırsalar hidayetteler. Ben de onlar gibi inandığım için hidayetteyim. Sordu ona ya senin hak üzere olduğun ne belli? İşte buradan belli dedi. Çık defol da artık dedi. Bir kovdum dedi. Daha giremezsin dedi buraya. Bir daha da girmeyeceksin. Efendi baba çok acayip şey sahibi. Şimdi buna ilahiyatçı inanmaz. Efendi baba şeytanla görüşmüş. Allah Allah falan falan. Ne olacak? Sen her dakika şeytanla yatıyorsun kalkıyorsun. Biz bir şey diyor muyuz? Yani sen de görüşüyorsun. Şimdi mücadele için görüşen var. Bir de keyfi kafasına keyif sokup bir de şeytandan geçinen var. Nukayızla o şeytanı. Öyle ukarayına. Ayette diyor bir şeytanı takarım bu salladı derim en yakın arkadaşı olur. Ne olacaksın şeytanla görüşmüyor musun yani? O zaman Tali Hoca'nın durumu çok vahim oldu. Yani burada sahabe döneminde sünnilik yoktu diye Şia'ya çok büyük bir koz veriyor. Şii zaten bayılıyor. Konu kapanmıştır diyor o zaman. Ben yokum diyorsun. Sen de yoktun diyor. Ağzınla da söyledin. Kendini feshettin diyor. Kendini feshettikten sonra nereye geleceğiz diyor. O diyor ki ben Kur'an'a çağırıyorum. Kur'an'a gel. Ya sahabe döneminde diyor sünnilik yoktu Kur'an vardı diyor. Ya nasıl sünniliksiz Kur'an olur? Kur'an sünniliksiz olur ya. Kur'an eşittir sünnet. Sünnet eşittir Kur'an ya. Sünni de sünnete bağlı demek. Sünni sünnete bağlı demek. Sünnet hadis demek. Sahabe döneminde nasıl hadis yok ya? Bütün din hadis ya. Ayeti nasıl anlayacak? Resulullah soruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için tamiri mümkün değil. Hadi Adnan Oktar meselesi de falan öyleydi böyleydi. Bir şekil Mehdi'lik lafını çıkarttı ona yarasın diye Mehdi yaşıyor diye bir şeyler. Ama şimdi bunu nasıl izah edeceğiz? Sahabe döneminde sünnilik yok. Allah muhafaza ya Rabbi. Onun için Salih Tuna sen biz daha bizim cemaatin hocasının lafını düzeltme uğraşıyoruz. Sen Tayyip Bey'le ne uğraşıyorsun? Tayyip Bey'in lafına ben uyacak mıymışım, uymayacakmışım. Tayyip Bey'in niyeti güzeldir. Bildiklerim var. Ben o niyete göre onun doğru düşündüğünü biliyorum. Düşünmüyorum. Biliyorum. O lafta siyasete usulü uluslararası bir siyasi konuşmak. Aldın mı şimdi cevabını? Peki. Biz Talha Hoca'yı ne yapacağız? Salihettin abi biz buna uğraşalım şimdi. Hoca diyor ki sünnilik yok sahabe döneminde. Vay vay vay vay. Sünnilik yok. Peki efendi babanın bu ispatı ne oldu şimdi? Bu ayet ne oldu şimdi? Bu ayetin manası Bakara suresinin ayeti ne oldu şimdi? Sizin inandığınız gibi inanma şartı koyuyor. Sizin dediği siz kim? Sünniler. Sahabenin hepsi sünni. Sünnete bağlı demek. Hadise. Sen nasıl dersin ki sünnilik yok? Yani sünnete bağlılık yok diyor sahabe döneminde. Ya lügatta mı bilmiyorsun? Hadisin kelimenin açılımında mı düşünmüyorsun? Bu şianın ekmeğine yağ sürer. Ben zaten kendimi önden feshettim. Nasıl dersin ya? Senin sahabe feshetmeye, sünniliği sahabe döneminde yok deme ne hakkın var? Ne yapalım? İdareli geçinelim. Kavga çıkartmayalım. Cübbeli kavgacı ya. Biz böyle bir anlaşmacı, dengeci politika izleyelim derken ama başımıza geldi ne belalar erken. Geldi işte. Ben mi getiriyorum şimdi? Onun için Kaanlar peynircilikte demiş ki cübbeli çok konuşuyor hocaların aleyhine ben daha kurslara peynir vermiyorum. Bütün peynirleri sen ye. Kendin ye. Peynir versen ne olur, vermesen ne olur. Sen peynir vermeyince Kur'an kurslarının talebeleri peynirsiz mi kalacak? Ben doğruları konuşurum. İtikadi konuda konuşurum. Bıyığı sarı demem, kaşı kısa demem. Karısının arabası var demem, kızının eteği var demem. Ben özel hayata girmem. Onlar özel hayata girer, bel altı vurur. Ben özel hayata hayatta girmedim. Ben itikadi konularda taviz veremem. Bizim hocamız da olsa, abimiz de olsa, Efendi Hazretleri bu lafı duysa, Efendi Baba'ya tam muhalif bir laf, Ehl-i Sünnet'e taban tabana zıt, sahabe döneminde sünnilik de yoktu, şiilik de yoktu. Ne demek bu ya? Demek o zaman biz sünniyiz ya şimdi. Biz sahabe gibi değiliz. Ya sahabenin itikadı üzere olmuyoruz. Çünkü sahabede sünnilik yok ya. Bizde sünnilik var mı? Var. Nasıl oluyor? Biz sahabe gibi o değiliz. Yani sahabenin itikadında değiliz. Nasıl bize bunu demeyene hakkım var? Biz sünniyiz diyoruz. Biz sünniyiz derken sahabe gibi inandığımıza inanıyoruz. Sahabede sünnilik yoksa biz niye sünni olduk? Bu çok çok büyük bir laf. Keburat kelimeten. Tehrucu bin effaim. Ağızlarından çıkan kelime ne büyük oldu Allah buyuruyor. İn yekûlûne illâ kedibâ. Alenen yalan söylüyor. Sahabede sünnilik vardı. Çünkü sünni sünnete bağlı demektir. Ehl-i sünnet vel cemaat eşittir. Dinimiz İslam'dır. Sahabenin de hepsi sünnidir ve ehl-i sünnettir. Çünkü ehl-i sünnet demek sünni demek zaten. O zaman sahabe ehl-i sünnet değildi mi demiş oluyoruz. Sünni ismi yoktu. Belki tevil kaldırır. Sünni adı yani. Sünni kelimesi. Kelime. Ama ehl-i sünnet vardı. Ha sonradan kelime yani değişik kelimeler kullanılıyor. Öyle aynı manada birkaç kelime var. Aynı manada. Bu sünnilik bu ayrı bir şey. Ama sahabe döneminde sünnilik yoktu diyemez. Lik. Çünkü sünnilik demek inanç demek. Ehl-i sünnetin inancı demek sünnilik. Mefhum o. İtikat mefhumu. Ama sünni adı. Adı yoktu ya ben bir şey tevil yaparım. Bundan dolayı laflarımıza dikkat edeceğiz. Ondan sonra efendim Kur'an ve sünnetten taviz vermeyeceğiz. Hadis-i şeriflere, sünnete, ehli sünnete itikadın Kur'an'a imanla eşit olduğunu mutlaka insanlara anlatacağız. Hadisleri inkar edenin Kur'an'a da imanı yoktur diyeceğiz. Bunlar kesin itikat konulardır. Ve sünnilik denen şey ehli sünnet demektir. Bu Kur'an'da da vardır. Resul'e itaat bunu emrediyor ayetlerde. Hadis-i şerifte de açıkça cemaat adı bile vardır. Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de bunları defaatle metinlerini ve kaynaklarını söyledim. Bundan dolayıdır ki ağzımızdan çıkanı kulağımız duyacak. o darılmasın, bu kızmasın, bu gücenmesin diye de ne yapmayacağız? Ilımlı, ılıman, yumuşak konuşmayacağız. Adama hakaret etmeyeceğiz, sövüp saymayacağız. Ama sünnilik Kur'an'da da var, sahabe de sünnidir. Şia ismi var mı Kur'an'da veya sahabede Şii ismi var mı? Şia diye bir fırka var mı sahabede? Ha bunu dediğimiz zaman zaten adam bizim hak olduğumuzu, idealde olduğumuzu anlayacak. Aklı olan anlayacak. Şimdi biz yine mektubat dersinden de yapmış olduk. Orada yine eskiye döndük bir paragraf ama onu okumuş olduk. Çünkü neden? Konu oydu. Cübbeli tekfirci bilmem ne diye. Yahu tekfir etmeyen en şey adam benim. Hiçbir günahlı adamı tekfir etmem. Ama adam da kafir oluyorsa ona da kafir demem dersen ne oluyor? Adam diyor ki gavura bile gavur demeyeceğiz. E dedin kendin. Diyor ki gavura bile gavur demeyeceksin. Halbuki gavur dedi bak. Yani senin mantıkla nereye gideceğiz? Yani adam kafir oluyor sen hala diyorsun ki kafire kafir denmez. Yani bu mantık, bu kafa buraya geliyor. Onun için kafir olana kafir denir. Müslüman denmez. Müslüman diyen kafir olur. Tekfircilik iyi bir şey değil. Neden iyi bir şey değil? Vehhabi kafası. Yani o işte efendim Hacı el-Esved'i öpse adam Kabe'nin taşı. Hacı el-Esved'e bir şey demiyorlar. İşte sahih hadis var falan filan. Ama yandaki taşı öpse şirk diyor. Ya bu taşla bu taş ne farkı var? Niye kafir oluyorum ben? Buna tapmıyorum ki. Hacı el-Esved'e de tapmıyorum. Buna da tapmıyorum. E sünnette var. E burada nasıl? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi öptüğü de var. Ondan sonra. Herkese şirk. Tekfirci budur. Bana sen tekfirci nasıl dersin? Ben nakilciyim. Bizim Ciğeristan İsmail abiyle yolculukta beraberdik mübarek adam. Gittim diyor makamı İbrahim'i diyor öptüm diyor. Hemen geldi oradan diyor. Polis miyiz neyse o kırmızı başlıklılar var. Şirk şirk dedi diyor bilmem ne dedi diyor. O da Mardinli ya Arapçada biliyor. Gel seni de öpeyim dedim diyor. Aa bir güldü diyor böyle heveslendi diyor böyle. Hoşuna gitti diyor. Ya dedim bunlara ayet hadis okumayacaksın abi. Bunlara ayet okuyacak ne olur. Gel seni de öpeyim demiş ya. Kıskandın herhalde demiş ya şeyi öptüm camı diye. Gel seni de öpeyim ne var demiş. Ha, onu öpünce gavur olmuyor. Makam-ı İbrahim'i öpünce şirk oluyor. Allah Allah. Kafa bu. Tekfirci buna derler. Kendi karısını sabaha kadar öpse şirk olmuyor. Kabe'nin taşını öpsem niye gavur oluyorum arkadaş? Yani herkese kafir diyormuşum ben. Nerede herkese kafir diyorum? Vehhabi'ye kafir demiyorum. Şia'ya kafir demiyorum. Genel manada. Zaruriyat-ı diniye inkar etmedikçe. Haricilere bile kafir diyemeyiz. Haricilere. Cehennem köpeği buyurulan. Kafir diyemiyoruz. Zaruriyat-ı diniye inkar etmedikçe. Ha bir ayete gelir direkt inkar eder o başka. Anladın mı? Genel manada 72 fırkanın hiçbirine kafir diyemiyoruz. Diyemeyiz. Hepsi cehenneme girse de imanı kurtaran sonra cennete girer diyor İmam-ı Rabbani. Kafir demek kolay iş miydi? Ama adam derse ki Allah'ın ortağı var. Derse ki Allah gibi göklerde evvelden beri var. E bu zaten Allah ortak koşuyor yani. Ben demesem de kafir. Ben bunu nasıl demeyeceğim? Müslüman diyemem ki. Desem ben kafir olacağım. Ben Müslümana kafir demiyorum. Kafire kafir diyorum. Bir de şu var, hiçbir günaha da küfür demiyorum, şirk demiyorum. Ehl-i sünnet itikadımız bunu iktiza eder. Ama İbn-i Sina, Farabi, Ali Şeriatı gibi meseleler varsa, bunlara zaten ulema tekfir etmiş. Ben naklediyorum. Hiçbir kültürünüz yok ya. Bu adamların demek ki, efendim, ne yazıları okunmaya müsait, ne dengeleri, istikrarları, muhakeme kabiliyetleri. Yani dersin ki, o zaman sen Gazali, İmam-ı Rabbani hakkında konuş. Onları sorgula. Beni niye yargılıyorsun? Ama onların derdi tabii bizim üzerimizden polemik yapmak, ortalığı karıştırmak, fitne yapmak, maksat hasıl olsun diye bir dertleri yok. Allah Teala ıslah eylesin, hidayet eylesin diyoruz. Yarın ben perşembe sohbeti yapacak idim. Fakat mühim bir işim çıktı Ankara'da yani. Ben biliyorsunuz hiç sohbet hayatta terk etmemişim. Sedyeyle olsa hasta gelirim. Ama daha önemli yani sohbetten daha önemli bazı faydalı hizmetler olacağını düşündüğüm için. Yani kıyas yapıyorum ya. Sohbetten daha önemli balığı baştan tutmak meselesi bakımından daha faydalı olacak istişareler var. Bundan dolayı gitmem icap etti. İşte yani de geldim, yeni geldim ama. İnşallah cuma akşamı şifa derse buluşuruz. Ondan sonra da inşallah cumartesi saate Bursa sohbeti var. Saat 8'de. Bursa'da sohbet başlayacak saat 8'de inşallah. Efendim. Ondan sonra yarınki gece Ümraniye'de yaptığım Ali Polat Hoca Efendi'nin camisinde yaptığım sohbet verecek yoğun istek var. Fakat o sohbetin başından 45 dakikası verilmemişti. Orada da çok önemli konular var. Yani dinlemeniz mutlaka icap eder. Şuurlanmanız bakımından çok önemli meseleler anlattım. O verilmemişti. Onu da başına ekleyin dedim. Onun için yarın akşam inşallah cuma gecesi sohbeti 8.30'da. 8.30'da arkadaşlar koyacaklar. Ama hiç dinlemediğiniz o 45 dakikalık bölümle birlikte verilecek. Zannedersem 3 saat falan sürüyor. En azından ilerisini dinlemiş olanlar dahi ilk 45-50 dakikayı mutlaka dinlesin. Hiç dinlemedikleri ilimler, mevzular var yani. Bilgilenmemiz lazım. Meseleleri buzluğa kavuşturmamız lazım. Ondan sonra bir de şunu duyurayım. İnşallah cuma gecesi derste buluşuruz. Seyit Hadid isminde bir kişi var. Bu benim yanıma da gelir giderdi. Şimdi epey bir sene oldu herhalde. Yani 8 sene en az vardır. 8-9. Bu kişiyi bana Şam Şerif'te Elbap kasabası var. Şimdi inşallah asker oraya kadar operasyon yapacak. Ben gitmiştim oraya. Elbap müftüsünün yeğeni var. Şeyh Zekeriya Efendi. Seyyid Maliki Hazretleri çok severdi onu. O Şeyh Zekeriya Efendi'nin bir yeğeni var. Onlar Mes'udi ailesi. Çok mühim bir aile. Seyyid Maliki Hazretleri'nin babası Seyyid Alevi Maliki Hazretleri'nin arkadaşıydı babalar. Büyük şeyhler onlar. Bu Mes'udi ailesinin yani gençlerindendi. Aldı bana getirdi. Fatih'te derneğe. Dedi ki bu Seyyid'tir. İşte İmam Rufa'nın torunu falan. Ben biliyorsunuz Seyyid dendi mi, Ehl-i Beyt dendi mi? Son derece tazım ederim. Maddi manevi fedakarlık ederim. Bayağı da şey yaptım yani elimden gelen imkanlarla o zaman işte garibim dedi, Musul'dan geldim dedi işte yani bayağı sıkıntılar çektim, hapishanelerde kaldım dedi vesaire vesaire. Ayağımda yaralı dedi, kurşun şeyleri gösterdi falan. Biz ondan sonra birkaç sene böyle gelip gitti. Hatipliği var, ilmi var falan. Rufai dedi, Ahmet Rufai'nin torunu olarak, şehit olarak geçiyor. Şecereler gösterdi. Biz ne bileyim kimsenin şeceresini gidip de bakanlık müfettişi gibi anlayamam ki ben. Kim seyitse seyit, ben bir şey demiyorum. Şeceresini Allah bilir. Ama biz ihtimalle de olsa Resulullah'ın torunu olunca biz hürmet ediyoruz. Yani bizim huyumuz budur. Ve lakin şimdi 5 senedir görüşmem. Gelip de gitmez. Bir şey de aramızda geçmedi. Aramızda bir şey geçmedi, kavga gürültü. Ben hep hürmet ederim. Ama bazı sıkıntılı hallerini gördük. O zaman Suriye'ye bir gittik. Rakka'ya ziyaretlere. Orada sahabe-i kiramda çok Übey ibn-i Kâb Hazretleri, Üveysel Karani Hazretleri, Ammar ibn-i Yasir falan. Onlara gittik. Şia tabii oraya istila etmişti. Esed o zaman Şia'ya vermişti İran'a orayı. Şimdi de IŞİD'in elinde ya Rakka. Orada yüzlerce sahabenin mezarını silmiş, kırmışlar. Bir tek işte Hazreti Ali'nin tarafından iki kişi bırakmışlar. Bir de Üveys Karani, üç kişi. Geri kalan bütün millet çiğniyor sahabenin mezarlarını. Oraya gittik. Membüç'e gittik. Okuyalım Membüç'e Hazretleri. Çok büyük veli. 4 tasarruf sahibinden biridir. Membüç diyorlar ya şimdi çok güzel. Ona gittik. Daha birçok sahabe veliler gittik. Elbaba gittik. Hoca efendilerine toplantı yaptık. Hatta orada ben FETÖ'nün aleyhine. Onlar o zaman bilmiyorlardı. Şam'da falan Ramazan Butu Hoca Efendi falan. Hira dergisi var bu FETÖ'nün. Arapça çıkıyor. O dergide Ramazan Butu Hoca'yı da yazdırıyorlardı. Ne bilsin adam bunların böyle dinsiz olduğunu. Müslüman zannediyorlar işte hocalar. Onlarla konuştuk orada Elbap'taki hocalar falan. Şaşırdılar kaldılar. Biz de biraz şüpheleniyorduk Amerika'da niye yaşıyor ama bu kadar bilmiyorduk dedi. Ta o zaman ben yani 7-8 sene evveldi. Bunu anlatıyordum bütün İslam aleminde özelde. İnsanları uyarıyordum. Öyle bir seyahatimiz oldu. Yalnız dikkatimi çeken tam sınıra geldik. Sınırda cübbe-i şalvarı çıkarttı. Sarığı giydi, pantol ceket. Sonra nereden geliyor? Sonra da bir şey gösterdi, geçiriyor bizi. Bir şey gösteriyor, ben bir şey anlamadım. Biz Urfa'da ziyarete gitmiştik. Sonra orada bir zikirle bir şeyler yaptılar. Ben tabii Nakşi de yok böyle sesli. Oturdum. Bir şey de demedim, ne diyeyim. Başka bir tarikat kendi şeyini yaparsa biz katılmayız ama reddedecek halimiz yok. Oradan işte gittik, birkaç arkadaşımız vardı yanımızda, 5-6 kişi miydik en az. Ünal abi vardı vesaire, bayağı bir kardeşlerle beraber gittik. Tekkelerde yattık falan. Fakat o zaman dikkatimi çekti, tabii bilmiyorum. İşte biz dedi, Ehl-i Beytiz dedi, işte Esed de dedi, yani Nusayr ya bunlar, şeyin Şia'nın bir kolu. Ondan da bize dedi böyle bir bazı önemli yetkiler, yani şey vermiş, vesika geçmelik falan. Ben orada şaşırdım. Yani bayağı bir polis kontrollerinde bir şeyler gösterip geçiriyor ama pantol ceket giyiyordu falan. Allah Allah dedim. Yani işte orada bir dikkatimi çekti. Sonraki senelerde zaten bizim hapis süreci oldu falan. 5 sene oldu. Ben görüştüğümde yok. Ancak şimdi Seyyid Hadid diye geçiyor. Benle bazı videoları çıkabilir. Onun için uyarıyorum yani. Yanımda olduğu var. Bizim mescitte de konuşma da yaptı. Konuşma da yaptı. Bu arada sonra işte dergahlar açmış. İşte şeyhlik ilan etmiş. İşte 7-8 dergah. Bilmiyorum Urfa'da var hala, buralarda da var falan. İşte adamları falan. Ondan sonra o da beni ilgilendirmiyor. İsteyen istediğine tabi olsa, inansa ben. Bana ne, benim rakabetim yok ki kimseyle. Ben efendim şeyh değilim, vekil değilim, kefil değilim. Onun için bir şeye karışmadım. Fakat sonra şimdi yani yakın tarihte bize telefonlar gelmeye başladı. Avrupa'dan. Ben konuşmadım. Yanımdaki telefonuma bakan arkadaş konuştu. Ondan sonra birkaç yerden daha, bugün yine bir telefon geldi. Çok vukuatlar var. Çok büyük istismarlar var. Ve efendim yani anlatmam da pek meşru olmayacak, doğru olmayacak. Bayağı bir farklı yönlerden istismarlar bakımından insanlar işte bize bu zararı verdi. İşte siz bari bu belaya düşmeyin şeklinde bana da selam söyleyerek telefonlar ettiler. Bu telefonlar üzerine ben sizi Allah için uyarıyorum. Hani bu kişinin benle bir resmi görünüp veya videosu var diye 5-6 sene evvel ben sırf Seyit diye maddi manevi destekledim. Ama manevi derken yani maneviyat bakımından kastetmiyorum. Yani sosyal bakımından hani psikolojik diyemek istiyorum. Kimse sizin dedi falan dedi. Ondan sonra tabii kendi bir çevre edindi vesaire. O beni alakadar etmiyor. Ama şimdi Cübbeli Hoca da benim adamımdır. Yok efendim benden ders almıştır. Yok onun ben kitaplarını ben yazdım. Ya sen Türkçe bilmiyorsun. Benim kitaplarını nasıl yazacaksın? O da yeni yeni belki biraz Türkçe biliyor. Benim kitaplarımda hiç öyle bir cümle düşüklüğü var mı? Ondan sonra böyle bazı hurafeler şeyler de var. Ama esas onları da boş verelim. Hadi gel geç. Maddi ve diğer bakımdan yani ailevi mefhumlar bakımından istismarlar haberleri gelince millet benden sebep tanır. Hocayla beraber olduğu için güvenilir. Hasta okuma gibi meseleleri varmış. Şimdi esas sorun bu. Bu hasta okuma işleri sıkıntılı yani. Buradan para alma işi veya diğer meseleler, halvet meseleleri falan bunlar. Ben bir şeyin şahidi değilim. Şahidi değilim ama biz her istediğiniz yerde konuşuruz. Çok zarar gördük diyenler çıkıyor şimdi başladı. Bayağı bir ortalıkta başladı bunlar. Buradan size de bir zarar gelmesin. Ben sizi önceden uyarıyorum. Allah için duyuruyorum. Biz bir insana gelince, seyit deyince, bize getirilince biz hürmet ederiz, şey ederiz. İlmi de var, hatipliği de var bayağı. Ve lakin bazı şeylerden sonra baktım, biraz yalanlarını yakaladım. Laflar tutmadı. Bir de bu işte kılık kıyafet değişmeler, bir şey gösterip geçmeler, orada bir evhamlandım. Bir kafileyle gittik ziyaretlere, kabirlere. Haseke'de kaldık bir gece. Birkaç gece kaldık, döndük o zaman. Bu Suriye olaylarından evvel. Yani bu 6 seneden evvel iki işi konuşuyorum. Onlar ama tabii şimdi delilsiz bir şey konuşmak olmaz. Ama şimdi şahitli, ispatlı 40 kişi çıktı. Ben artık insanları teşhir edecek veya onun bunun adını vermeme de bir lüzum yok. Ben size şunu diyorum. Kim kimle görüşür, kime gider bilmem ne. Herkesin özgürlüğü var. Beni alakadar etmez. Ama bu Cübbeli Hoca'nın adamıdır. Cübbeli Hoca ile birlikte bak zikirde oturuyor. Ben Urfa'ya gittim. Bir sohbet yapmıştım orada. Sohbetten sonra dediler mescitte bir arkadaşlar toplanıyor falan, bir gidelim. Gittik, onlar Rufai zikrine başladılar. Ben de huzur üzere oturdum, salavat çektim. Oturdum, kalkıp şiş sokmadım, bilmem şey sokmadım. Yani ben ne anlarım Rufai'likte, haberimde yok. Ama bunlar gösterilip bir tuzak gibi, işte bak Cübbeli de benim adamım, müridim, talebem vesairesine gelirse, o da tabii insanları kendine bağlamaya bir vesile edinirse, ondan sonra daha kötü boyutlara Allah'a muhafaza giderse, bundan ben vebal altında kalmayayım. Şu anda bu aralar çok telefon geldiği için sizleri Allah için uyarıyorum. Benle ilgisi yoktur. İrtibatı da 5 senedir yoktur. Eski bir videolar yeni paylaşılıp hoca benle beraber izlenimi verilmeye kalkılırsa kesinlikle efendim itibar etmeyelim. İnsanları da uyaralım, uyandıralım. Din adına istismarlardan çok sakınalım, sakındıralım. Hiç kimseye zarar zeval gelsin istemem. Hele benimle ilgili bundan dolayı tanıdık bu adamı denmesi şeklinde olanlara. Tabii uykularım kaçar, rahatsız olurum, vicdan azabı çekerim. Allah için size de bunu emanet ediyorum, vasiyet ediyorum. Seyyid Hadid adında geçen bir kişidir. Efendim, ameli kendine aittir. Kimsenin hesap meleği görevlisi değilim. Ama gelen telefonlar üzerine sizlere de bir zarar zeval gelmemesi için bu hususta dikkatli olursanız inşallah ben de yani bir vebalde kalmam ama duyurmasan yine hoca efendi niye demedin? Niye demedin derler. Şimdi mesela marifet içinde telefon ediyorlarmış bütün lale güle. Biz buraya yardım ettik. Hoca efendi madem niye bunu önceden demedin? Ama ben hep iyi tevil, iyi yorum, iyi yorum, hüsnü zanla geldim. Benim bir maddi menfaatim yoktu ki kesildi de darılayım. Her türlü çilelerini çektim, hakaretlere katlandım. Talebemin talebesi adamlar havalar attılar, civalar çekti. Ben nefis için iş yapmam. Ne zaman geldiler hadisleri inkar etmeye, efendi tefsirindeki hadislere uydurma demeye başladılar. Baktım ki artık iş, para işi, Çeçenistan işi, bilmem ne işi, türbe işi, veliaht işi, bunlar rivayetti. Yani delilim yoktu. Ama şimdi burada alenen hadisleri inkar olunca milleti uyarmak durumunda kaldım. Yani siz de diyorsunuz ki bizi niye evvel uyarmıyorsun? Ya mübarek adam, işte orada da şeyden korkuyorsun. Ya ben yanlış anladımsa, ya burada başka bir niyet varsa da ben çözemediysem de, orada da günah vebale girmeyeyim diye son derece tedbirli ve ihtiyatlı davranıyorum. Ama artık bakıyorum ki su kaldırmıyor, tevil kaldırmıyor. O zaman sizi uyarmak durumunda kalıyorum. İnşallah daha başka şeyler hakkında uyarma lüzumu hissetmem. Ve hepimiz İslamiyet'i kaynağından öğrenerek huzur içerisinde amel ederiz. Dinimizi yaşarız. Bir istismarcıların eline düşmeyiz. Yani bu istismar çok kötü bir şey. Maddi manevi her sahada Allah muhafaza etsin. Meşayihı istismar etmek, onların adına para toplamak, tarikatı istismar etmek, tasavvufu istismar etmek, hasta okumayı istismar etmek. Allah zerre nasip etmedi bugüne kadar, bundan sonra etmesin. Bu istismarlar yani çok büyük haramlardır. Başka şeye benzemez yani. Din istismarı yani ne diyeyim sana yani? Zina edip para kazanmaktan daha pis bir paradır yani. Daha murdar bir paradır yani. Çünkü sadaka diye, zekat diye adamın verdiği paralarla başka başka işler, planlar yapmak, efendim gidip orada burada mal mülk yığmak, çukka yapmak falan. Bu konularda yani Allah bana bir şey sormasın, ben bu işe çok titizim. Ama bir şey de demek için de iyi incelemek icap ediyor. Birinin ikinin lafıyla da olmuyor. Burada da bazı aylar seneler sürüyor. Ama net delillere de ulaştıktan sonra gizlemek de olmuyor. Çünkü fasıkı söyleyin. Üzkürül facira bima fihi likey yahzerun nasu buyuruyor hadis-i şerif. Yanlış iş yapan, haram iş yapan, dini istismar eden, para işinde, karı işinde, hasta okuma işinde, efendim yok şeyh işinde bir evliyayı istismar eden, bir veliyi istismar eden, tasavvuf konusunu istismar eden çok tehlikeli. Para nereye kadar ya? İlginç. Yani Muhyiddin Çeşitli Hazretleri'ne gittik. Koca evliya, evliyanın reisi ya. Bütün sarmışlar türbenin içini. Para vermeden ziyaret ettirmiyor. Ya ziyarette bir şey okuyacaksın, para, para, para. Yanına bir kabre sokuyor, para, vuruyor, para. Ya bildiğiniz gibi değil. Ya Çeşitliye tarikatı büyük tarikat. Ama bak kimlerin eline kalmış şu an. Kimlerin eline kalmış? Bir para vermeyen mümkün değil, türbeye giremiyor ya. Vermekle de durmuyor ya. Böyle sallıyor seni ya, para, para, para. Yani böyle insanlar. Ben şaşırdım kaldım. Bizim tarikatımızın kıymetini bilelim. Ama şimdi bizde de aynı şeyler başladı. İnsanlar sıkılmaya başladı. Bu ne para, para, para? Nereye kadar bu para? Ne yapacaksınız parayı ya? Onun için hadis-i şerifte buyuruyor. Facirin, fasığın içinde bulunduğu vasfı zikredin, beyan edin ki insanlar ondan sakınsın, tedbirini alsın. İnsan evliya diye o zatı ziyaret etmek için canını bile verir. Onun için adamın parasını alıyorsun. E nereye harcıyorsun belli değil. Yani evliya istismarı, tasavvuf istismarı, hasta okuma istismarı, seyyidlik istismarı, şecere verme istismarı. Sana da şecere vereyim parayla. Neler dönüyor ya? Böyle olur mu ya? Bunlar haramdır, kebair günahlardandır. Adam seyit değil, seyitlik yazdırıyorsun adama ya. Şecere veriyor, mühür basıyor bilmem ne. Neler rastladım ya? Yani insan Allah'a sığınıyor ya. Onun için her şeyin cılkını çıkarttılar. Allah rızası için uyanık olalım, birbirini uyaralım, uyandıralım. Efendim, tedbirli hareket edelim. İlla kaçak çıkar bu işin içinde ama bari genel manada biz vazifemizi yapmış olalım. Bu vesileyle efendim inşallah cuma akşam şifa dersinde buluşuruz. Sıralı derslerimizden konuşuruz. Ondan sonra cumartesi Bursa sohbetinde buluşuruz. Televizyonlarda buluşuruz. Böylece sohbet dersler devam eder. Allah Teala bütün meşayihimizin, ziyaret ettiğimiz bütün ulularımızın, pirlerimizin, pirlarımızın, çeşitli büyüklerinin, onları da ziyaret ettik. Reis, Evliyaullah'ın serdarları, hepsi İmam Rabbani Hazretleri'nin de çok. Babalarının şeyhleri yani. Hepsinin ziyaretlerinden hasıl olan ecr-i mesibata sizleri de ortak eylesin. Allah Teala sizler için de dua ettik. Hayırlı muratlarınız için bütün sevenlerimiz, Allah için dinleyenlerimizi ortak ettik. Rabbim kabule karin eylesin. Hepsinin feyiz ve bereketlerinden şu saatte dinlediğiniz, nerede dinliyorsanız evinize, ocağınıza, koynunuza, kucağınıza füyuzatlar, berekatlar idhal eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi selleme teslimen. Kethiren velhamdülillahi rabbil alemin.